Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε εδώ άλλη μια φορά ένα Σάββατο. Δημήτρης Κούλαλης, Λαμπρινή Θωμά, Λαμπρινή Θωμά, Δημήτρης Κούλαλης. Κυρία Λαμπρινή, είστε εδώ? Όχι, όχι Είστε. Πού είστε, πού βρίσκεστε αυτή τη στιγμή? Γιατί μας ακούω δύο φορές, κάτσε περίμενε. Πρώτον, να φτιάξουμε εδώ τα μηχανάκια. Εγώ σε ακούω καμπάνα εξ αρχής. Ωραία. Και εγώ σε ακούω καμπάνα. Ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ. Σόπα, όπου να είναι θα σημάνονται οι καμπάνες. Σόπα, ναι, λοιπόν. Βλέπουμε ότι έχετε μαζευτεί ήδη στο chat. Εδώ στο YouTube. Καλημέρα, ακροατή μου, καλημέρα, ακροατία μου. Καλημέρα, μια πάρα πολύ όμορφη μέρα. Καλημέρα, μαμά. Αυτοί είναι οι ακροατές μου. Καλημέρα, Κωνσταντίνα, η δεύτερη ακροάτρια. Δεν έχουμε και πάρα πολλούς άλλους. Εντάξει, εμείς και εμείς είμαστε πολύ μικρά. Η Κωνσταντίνα σου κρύβει το. Σου κρύβει το γεγονός ότι είναι δικιά μου. Λες. Ναι, είμαι σίγουρη. Βγαίνει αυτό. Λοιπόν, τι κάνεις, πώς είσαι, πες μας τα νέα σου. Μια χαρά είναι καλέ. Τι, πώς να είμαι, εδώ πέρα. Μια χαρά λιακάδα έβαλα. Mm. Να, έχω κάνει ένα κέικ. Ετοιμάζομαι για τα μεσημεριανά. Ετοιμάζεσαι για το Πολυτεχνείο? Φυσικά και ετοιμάζομαι. Για το Πολυτεχνείο είμαι πάντα έτοιμη. Δεν ξέρω αν θα. Για ένα, δύο, τρία πολλά πολυτεχνία είμαι. Δεν ξέρω αν θα μπορέσεις φέτος να έχεις την χαρά και την τιμή να παρευρεθείς καθιερωμένη διαδήλωση. Εγώ θα μπορέσω, αυτή δεν ξέρω. Αυτή σε ποιους αναφέρεσαι τώρα, κάτσε. Γιατί... Αυνή που μας κοιμούν. Α, οι κυβερνώντες. Που μπήκανε μέσα στο Πολυτεχνείο. Εντάξει, δεν έχουν το κάνει έχουν, αίσθηση το του έχουν, συμβολισμού. Το έχουν ξανακάνει, ρε παιδί μου, το είχαν κάνει και το 96 αυτό. Μάλιστα τότε θυμάμαι και με την συνεισφορά μερικών αγανακτισμένων πολιτών απ' έξω που μετά τυχαία βρέθηκαν σε ψηφοδέλτια εγκληματική. Εντάξει, δεν πειράζει. Όλα καλά. Όλα καλά πάνε. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά. Οι αγανακτισμένοι, να δεις πώς θα είμαστε. Ναι. Άμα ζει κατά εκεί αγανακτισμένοι και θα καταλάβουν τι σημαίνει αγανακτισμένοι πολίτες. Τώρα εντάξει, στρέφεσαι κατά της δημόσιας υγείας όμως. Τι? Η δημόσια υγεία. Αυτοί που είναι γεμάτες ημέθ, που δεν κάνανε τίποτα για αυτήν, που αφήνουν τον κόσμο έλα να πεθαίνει, τώρα που με έχουν τον φτηνό πάθει λαϊκισμό πάνω, πάλι, βρε Λαμπρίν, λαϊκισμό. Πες μας, ωραία, πες μας και για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μεταδίδεται στα μέσα μαζικής μεταφοράς ο ιός? Να σου πω, όχι. Δεν μεταδίδεται, δεν είναι γνωστό αυτό. Ο ιός υπακούει το Μητσοτάκη. Όταν του πει ο Μητσοτάκης, εκεί θα μεταδοθεί, πάει και μεταδίδεται. Εντάξει, άμα δεν του πει ο Μητσοτάκης, δεν μεταδίδεται. Ναι, καλά, εγώ θα στα πω. Δηλαδή, εντάξει, υπήρχαν και κάποιοι επιθεωρητές εχθές και καλά, το έβγαλε νομίζω ο Ριζοσπάστης, που βγήκανε και είπανε ότι μεταδίδεται λέει, μέσα Μήπες παιδιά στα τέτοια, στα μιμιμί. Ενώ φοράνε όλοι τις μάσκες, δεν τηρείται το μέτρο της κοινωνικής αποστασιοποίησης. Έλα τώρα, σιγά να πω. Εντάξει, δεν κολλάει. Στα μιμιμί, στις εκκλησίες. Δεν το είπαν όλοι σοβαροί. Ο Σπάστης έκανε την αποκάλυψη. Το είπαν όλοι σοβαροί άνθρωποι. Εντάξει, όχι. Άλλωστε, όπως να λέει δίνουμε, και να δίνουμε αυτή τα η του. Στο κάτσε ίδιο, καλέ, καλέ, κάτσε καλέ. Να δίνουμε τα του 4 στο 4. Είδε τα εις πει. Πρέπει και να τιμούμε και να λέμε μπράβο στη σωστή δουλειά. Είδε μια καλή δημοσιογραφική δουλειά έκθεση. Το να βγαίνει πάντα, και να το λέει. Πάντα, ναι, ακριβώς. Και να βγαίνει και να το λέει, ας πούμε. Συναδέλφους. Ακριβώς. Γι' αυτό το τονίζουμε. Και άλλο να ήταν το μέσο, πάλι θα το λέγαμε. Αλλά δεν κολλάει εκεί. Στους νέους κολλάει. Το είπε ο Πρωθυπουργός μας, έκθεση το είπε. Δεν κολλάει εκεί. Λοιπόν, έχω να πω και κάτι ακόμα με αυτό με τους νέους, εντάξει. Βλέπω ένα ρατσισμό και θα το πω και στα παιδιά, τους το έγραψα, αλλά το αγνοήσανε χτες, αλλά ελπίζω να έχουμε έναν καλεσμένο αργότερα, προς τους γυρεούς. Δηλαδή, όχι επειδή αυτοί λένε για τους νέους, εμείς να βγαίνουμε και να λέμε για τους γυρεούς, όλοι κινδυνεύουμε το ίδιο. Και όλοι πρέπει να νοιαζόμαστε το ένα στον άλλον το ίδιο. Είναι το και μόνο το που, αυτό, που έχουμε αυτή τη στιγμή. Μπράβο, από προσωπικό όφελος, διότι άνω των 80 είναι το target group μου. Λοιπόν, να μου το σωστό, σωστό. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα σύντομο break για διαφημίσεις. Πάντα ήθελα να το πω αυτό. Και επανερχόμαστε εντός όλοι. Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Ένα συναρπαστικό βιβλίο για την ιστορία, τη γλώσσα. Τελικά δεν κάναμε τις διαφημίσεις. Φιλανάδα μου, Λαμπρινή Θωμά, πρέπει να κλείσει το μικρόφωνο για να μπορέσει να παίξει. Δεν πειράζει όμως, θα τα βρούμε στο επόμενο. Το μικρόφωνο μου δημιουργεί το πρόβλημα. Ναι, το μικρόφωνο δεν πειράζει. Θα το φτιάξουμε Γιατί τι ακούς από εδώ. Στην επόμενη. Καλή, ναι. Ήρθε ο Σπύρος. Λέει καλημέρα Ζουζούνια. Καλημέρα Ζουζούνια. Α, ο κύριος Μακαντάνης. Εξαιρετικός κύριος Μακαντάνης. Τι γλυκό, ε. Είδες. Ο φίλος, ο αγαπημένος, ο Επτανή. Είμαι επίσης ότι... Ναι, και δεν καταφέραμε για την ώρα να παίξουμε αυτή τη φορά τα σποτάκια. Είναι μαζί μας η εκδόση Στόχος. Είμαστε στόπος. Μία προσφορά. Ναι. Είμαστε μία εκδόση όλοι μας. Λοιπόν, αγαπάμε εκδόσεις Στόχος. Με ενημέρωσαν εχθές από τις εκδόσεις ότι έχουν βάλει μια τρελή προσφορά καραντίνας, όπως τις λένε οι ίδιοι. Έχουν 50% σε όλους τους τίτλους του Χαριτόπουλου, αλλά και στα βιβλία του Μίτσελ, τα κόκκινα ρολόγια και τα χίλια φθινόπωρα του Γιάκοπ Ντεζούτ. Υπάρχουν επίσης πολύ καλές προσφορές σε λογοτεχνικά βιβλία στο site των εκδόσεων Τόπος, toposbooks.gr. Επισκεφτείτε το, διαβάστε όσο περισσότερο γίνεται, επικοινωνήστε με τις εκδόσεις Τόπος, πάρτε βιβλία, είναι μια πολύ καλή διέξοδος για αυτή τη μαυρίλα που ζούμε κατά τα λοιπά. Να πούμε επίσης ότι θα έχουμε και δωράκι πάλι, ελαμπρινή. Θα δώσουμε δώρο στο λαό. Και δώρο θα δώσουμε και πούμε πρες και δεν διαβάζουμε πρες. Διαβάζουμε εκδόσεις Τόπος, έτσι. Ωραίο, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Μ' αρέσει που πιάνεις και τα δύο, ρε παιδί μου. Πιάνεις και το χορηγό. Μ' αρέσει. Καλό. Τι. Καλό. Ο ακροατής μου είναι πολύ διαβαστερός. Στο λέω να ξέρεις. Είναι πολύ διαβαστερός. Και κυρίως διαβάζει Λαμπρινή Θωμά, γι' αυτό και είναι πολύ διαβαστερός. Να πούμε λοιπόν ότι θα δώσουμε... Όχι, ο καημένος ο άνθρωπος. Να πούμε λοιπόν ότι θα δώσουμε δύο βιβλία. Είναι το βιβλίο του Λεωνίδα Μοίρα, τον οποίο θα έχουμε και καλεσμένο μετά στην εκπομπή για να μιλήσουμε και να μας εξηγήσει για την Ελληνική Επανάσταση μέσα από τα μάτια των Οθωμανών. Είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο, εγώ πρόλαβα και το ξεφίλησα. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε πώς αντιλήφθηκαν και πώς καταγράφηκε η Ελληνική Επανάσταση, η εξέγερση των Ελλήνων του 1921, επίσημα αρχεία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και εκείνο που είπα και στο Λεωνίδα όταν μιλήσαμε, είναι ότι, ρε παιδί μου, ξέρεις ότι αυτά τα δοκίμια πολλές φορές έχουν έναν τρόπο γραφής και μία γλώσσα που δεν επιτρέπει πώς να το πω, να διαβαστεί σε μια πλατιά βάση, εντάξει. Εδώ ο Λεωνίδας έχει καταφέρει ακριβώς το αντίθετο, έχει καταφέρει να είναι τόσο ευανάγνωστο, τόσο εύκολα τα νοήματα, η σύνδεσή τους, η γραφή, που, εντάξει, υπάρχουν λεπτομέρειες, ας πούμε, μέσα, ρε παιδί μου, και το αρχαιακό υλικό που θέλουν μια προσοχή. Αλλά είναι τόσο ωραίος ο τρόπος που έχουν δεθεί τα νοήματα μεταξύ τους, ειλικρινά το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Διαβάστε το, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Λοιπόν, οι δύο πρώτοι που αυτό θα στείλουν... Αυτό κατάλαβα και εγώ το βιβλίο, πες. Ναι, ναι, ναι. Και να το προσθέσω. Εγώ, ας πούμε, που ξέρεις, είμαι βία Αγίων και τέτοια. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ευλόγησε. Αυτό το βιβλίο το κατάλαβα. Mm-hmm. Το κατάλαβα, θέλω να πω. Όχι, όχι, είναι πολύ, πολύ ωραίο βιβλίο. Πόσα θα δώσουμε? Θα δώσουμε δύο. Οι δύο πρώτοι που θα στείλουν στο chat της Ελίσμπουκ πότε βούδας, πότε κούδας, με ονοματεπώνυμο κτλ. Θα κερδίσουν το βιβλίο. Τώρα προκαλώ. Ονοματεπώνυμο, περίμενε. Πέστα. Σωστά πέστα. Πέστα εσύ, εγώ αφήνω. Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση. Και αν θέλουν να πάει γρήγορα, και κινητό, γιατί αυτό το είναι τα courier. Ναι. Πολύ σωστά. Αν θέλουν να πάει στην Βατικά, θα αργήσει λίγο, να. Πολύ σωστά. Ορίστε, τώρα στο γράφει η Ειρηνούλα εδώ στο τσατί, θα της πεις, Ειρήνη, δεν στο δίνω, μπες στο Facebook, θα της το πεις, πες της το, να σε δω. Δεν μπορώ να το πω εύκολα, ξαναλέω όμως, οι δύο πρώτοι που θα στείλουν τώρα, όπως λέει και μια μεγάλη ψυχή, τώρα προκαλώ, οι δύο πρώτοι που θα στείλουν στη σελίδα μας στο Facebook, πότε βούδας, πότε κούδας. Θα πω ότι τον φίλο που υπογράφει το πλοκάμι του Καρχαρία, εγώ τον αγαπώ λίγο παραπάνω. Είναι ένα συγκρότημα που το λάτρευα όταν ήμουν 14-15. Λοιπόν, τι έχουμε, Λαμπρινή, να κάνουμε μια βόλτα στον κόσμο. Τι από έχει πού συμβεί... θες να αρχίσουμε? Κοίταξε, νομίζω ότι θα πρέπει να αρχίσουμε από τις τελευταίες εξελίξεις. Είδα ότι έχεις αρθογραφήσει σχετικά. Έχουμε κινητικότητα σε αυτό που λέμε γεωπολιτική διαμέσου της Ορθοδοκτήδα. Μα ανεβάζουν το αίμα στο κεφάλι καθημερινώς, πες τα όλα. Δεν είναι... Κάθε μέρα. Κοίταξε, είναι σύντομη είμαι. Η απόσταση, έτσι. Ναι, είναι αλήθεια. Αλήθεια είναι αυτό. 1,57 με τα χέρια στην ανάταση, δεν θα το κρύψω. Λοιπόν. Αλλά αυτός ο Πομπέος παιδί μου, δεν εισχάσαμε από δάφτωνα. Δηλαδή, Όχι, 2 μήνες θα κάτσει εδώ, θα σου κατσικωθεί, θα φτύσει αίμα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πάει τη Δευτέρα να δει το φανάρι τον Μπαρθολομαίο. Τον Μπαρτ, τον λέω εγώ χαϊδευτικά. Θα τον λέω Μπαρτ, έτσι. Ναι, ναι. Πάει να δει τον Μπαρτ. Είναι σαν το Σίμπσον. Αλλά με τη CIA από πάνω. Κατάλαβες, για αυτό το Μπαρτ. CIA, θυμίσαι μου. CIA που κανονίζει ότι θα κάνει το Πατριαρχείο, όπως είπε, θα δώσει αυτοκέφαλο. Καλέ, τα παιδιά της ΣΥΑ. Η ΣΥΑ, ναι. Η ΣΥΑ και η άλλη. Όχι, ναι. Κοσιόνι, η ΑΕΗ. Τώρα, πώς μπορεί να συνδέει τη ΣΥΑ την Κοσιόνι με τη CIA, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί ξέρω που είναι το μυαλό σου συνέχεια. Α, οκ. Okay. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάει ο Πομπέο, λέει, και πάει, πρόσεξε τώρα, χωρίς να δει κανέναν Τούρκο αξιωματούχο. Νάδα. Πάει σε μια χώρα, υπουργό εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, και δεν θα δει κανέναν Τούρκο. Ο μόνος Τούρκος που θα δει είναι ο Μπαρτ. Και τα έχει πάρει το Υπουργείο Εξωτερικών στο κρανίο το τουρκικό. Βγάλαν και μια ανακοίνωση, γιατί δήλωσε ο Πομπέο ότι πάει εκεί να συζητήσει θέματα θρησκευτικής ελευθερίας. Okay. Και του είπαν οι άνθρωποι εκεί να πάει πρώτα να συζητήσει θέματα μίσους φυλετικού, καταπατήσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ισλαμοφοβίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή να έχουν όλη την εκλογική βάση του Τραμπ, αυτό μου λες αυτή τη στιγμή. Αυτό. Okay, θα πάει αυτό. Πολύ καλά θα πάει αυτό, εξαιρετικό. Δεν τους απάντησε ο Πομπέος, καθόλου. Δεν απάντησε. Θα πάει να τον δει τον Μπαρτ και μετά θα πάει να δει και τον Ηλία στη Γεωργία, ο οποίος είναι με τα 2 πόδια στον τάφο, ένα δακτυλάκι. Γεωργία, κάτσε τώρα, πώς μπλέκεται η Γεωργία, γιατί εδώ μου πηγαίνει άλλα. Έλα, εσύ. Σε μια λογική, περίμενε. Γεωργία. Τι σχέση έχει η Γεωργία? Όχι της Αμερικής. Όχι Τζόρτζια, ναι, όχι Τζόρτζια. Όχι Τζόρτζια. Έχουμε και μια στα τρίκαλα Γεωργία, τη λέμε Τζούρτζα εμείς, είμαστε βλάχοι. Μπράβο. Το είπα εγώ ότι είσαι βλάχος στην εκπομπή χτες, να το ξέρουν όλοι. Βλάχος, όχι χωριάτης όπως το λέμε εδώ, εμείς οι Γκάγκανοι Αθηναίοι. Βλάχος, βλάχος, παιδί μου. Έλληνες Αθηναίοι. Ναι. Ωραία. Πάμε. Από τη Μολδοβλαχία είσαι. Έλληνες από τη Μολδοβλαχία, ναι. Από εκεί ξεκίνησε και η Επανάσταση. Το ξέρω. Έχω πάει και έχω προσκυνήσει και έχω αφήσει λουλουδάκια στα παιδιά μας που πέσανε εκεί. Άντε να δούμε. Τι λες τώρα, δεν θα λοιπόν, πήγαινα. Πώς συνδέεται η Τζόρτζια του Καυκάσου? Η Γεωργία, λοιπόν, η πρώην Σοβιετική, είναι ο νατοϊκός δάχτυλος στην περιοχή. Mm-hmm. Έτσι, οι Αμερικάνοι έχουν πατήσει πάρα πολύ γερά. Είναι και κοντά στην Ουκρανία, είναι και κοντά στην Αρμενία, είναι και κοντά στο Αζερβαϊτζάν, όλα τα καλά. Τώρα μου το δένεις, φτιάχνεις μια ιστοριούλα που είμαστε εδώ πέρα για άλλες 2 ώρες, έτσι. Τι να κάνω, εγώ φταίω που είναι εκεί που είναι στη γεωγραφία. Και η γεωγραφία παίζει ρόλο. Η και οποία η Γεωργία έχει ήδη πληρώσει βαρύ τίμημα τις κολεγές που είχε με τον ΝΑΤΟ το 2008. Και από ό,τι βλέπουμε, μυαλό δεν βάζει. Θα συνεχίσει. Ναι. Λοιπόν, τώρα έρχεται ο Πομπέος να τα κάνει όλα αυτά. Ο Πομπέος είναι κλασική περίπτωση ευαγγελικού κολλημένου τύπου Αμερικάνικ τεστάντη. Έτσι, είναι το τραμπικόν τελείως αυτό το τάκ. Αυτοί που προσεύχονται γύρω από τον Τραμπ, τέτοιος είναι και ο Πομπέος. Δεν έχει καλό σκοπό. Έρχεται εδώ, πάει στην Τουρκία, στο Πατριαρχείο. Mm-hmm. Ήδη έχει πατήσει γερά πόδι στο Πατριαρχείο και το ουκρανικό αυτοκέφαλο με αυτό τον νεοναζί, τον επιφάνειο. Εκεί ήθελα να πάμε. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, όπως στην Ουκρανία έχει γίνει ένα σχίσμα, από τη μια είναι ο επιφάνειος που τον στηρίζει το Πατριαρχείο, του δώσει και το αυτοκέφαλο, ο οποίος είναι περικυκλωμένος από νεοναζί και ακροδεξιά. Γιατί όπως έχουμε πει και πρόσφατα, οι νεοναζί μπορεί να έφυγαν από το προσκήνιο το πολιτικό στην Ουκρανία, αλλά η πολιτική τους κληρονομιά παραμένει σε όλο τον κρατικό μηχανισμό, έτσι. Υπήρχαν περιπτώσεις... Και όχι μόνο. Περιμέναμε ότι ετούτος ο καινούριος πρόεδρας της Ουκρανίας, ο πρώην ηθοποιός, ο Ζελένσκι, ναι, ο Βολοντίμιρ, λοιπόν, θα κρατούσε μια σχετική απόσταση. Γιατί το μικρό στην αρχή. Ναι. Και ένας από τους συμβούλους του και υπουργούς του είναι και της κανονικής Ορθοδόξου Εκκλησίας εκεί, όχι με τον επιφάνειο δηλαδή, και έγινε και ένα σκανδαλάκι για αυτό το θέμα. Αυτός πήγε και τον είδε όμως τον Μπαρτ και τον προσκάλεσε. Ο Ζελένσκι. Και όλοι γράφουν, ο Ζελένσκι, και γράφουν και οι Ουκρανοί συνάδελφοι και εμείς μπορούμε, και οι Ρώσοι συνάδελφοι, και μπορούμε και εμείς να εξάγουμε άρα το συμπέρασμα, ότι αυτό έγινε λόγω εξωτερικών πιέσεων. Εδώ τώρα, Λαμπρινή, επειδή ξέρω ότι το έχεις μελετήσει πολύ καλά το θέμα και γι' αυτό και προσπαθώ να σου δώσω πάσες και να σε τσιγκλήσω περισσότερο γίνεται. Εμείς τι ρόλο βαράμε σε όλο αυτό το παιχνίδι? Δηλαδή, Έχουμε, από ό,τι βλέπουμε, έχουμε μία, να πούμε έναν όρο, να χρησιμοποιήσουμε έναν όρο του καιρού, μία εργαλειοποίηση, βλέπεις πώς σε παίζω, μία εργαλειοποίηση, ας πούμε, της Ορθοδοξίας σε μία σειρά από χώρες που νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μας απασχολούν σίγουρα μετά από ό,τι συνέβη ανάμεσα στην Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν που θα τα συζητήσουμε μετά. Αλλά και σε μια γενικότερη, ας πούμε, κατάσταση όπου τα τελευταία χρόνια βλέπουμε έντονη κινητοποίηση πέριξ της Ρωσίας. Βλέπουμε, ας πούμε, μια περικύκλωση, νομίζω είναι πολύ εύστοχος, μια περικύκλωση της Ρωσίας και σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Και έρχεται και της Σερβίας. Και της Σερβίας. Έρχεται και της Σερβίας, γιατί υπάρχει η Εκκλησία της Βόρειας Μακεδονίας, η οποία είναι επίσης σχισματική. Και εγώ πιστεύω, προσωπική εκτίμηση είναι αυτή, ότι ο λόγος της επίσκεψης Πομπέου στον Μπάρτα έχει να κάνει και με αυτό. Γιατί τα Δυτικά Βαλκάνια και την buffer state που χτίσα στη Βόρεια Μακεδονία δεν θα τα αφήσουν οι Αμερικανοί έτσι. Έτσι, εδώ υπάρχουν οι Ορθοδοξίες. Εδώ τώρα, γιατί υπάρχει μια διπλή ανάγνωση και θέλω να το δούμε που λέει το εξής. Ότι θα μου επιτρέπεις να κάνω μια νοηματική ακροβασία, παράλληλα πολιτική ακροβασία, να πω το εξής, ότι ουσιαστικά αυτό που συνέβη στη Βολιβία πρόσφατα έρχεται να αποδείξει την κρίση ισχύως που έχουν οι ΗΠΑ αυτή τη στιγμή στο μαλακό υπογάστριό τους, στην πίσω αυλή τους που είναι η Λατινική Αμερική. Από την άλλη υπάρχει μια άλλη ανάγνωση που λέει ότι okay, έχουμε αυτή την εξέλιξη στη Βολιβία που είναι ένα χαστούκι και στον, πώς το λένε, και στον Τραμπ αλλά και στον νέο πρόεδρο, στον νέο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι, ακριβώς, αυτό που λέμε βαθύ κατεστημένο της Αμερικής. Από την άλλη όμως υπάρχει μια ανάγνωση που λέει ότι έχουμε ψηλή δραστηριοποίηση, μια αυξημένη δραστηριοποίηση του αμερικανικού παράγοντα στα Δυτικά Βαλκάνια. Εδώ λοιπόν γεννάται για μένα ένα ερώτημα. Βρίσκονται είναι σε κρίση ισχύως, σε αποδρομή? Και αν βρίσκονται, πώς μπορεί να εξηγηθεί, ρε γαμώτο, ότι μέσα, δηλαδή στα του οίκου τους, δεν δείχνουν να μην κατάσταση και προσπαθούν από την άλλη να ελέγξουν μια κατάσταση τελείως μακριά από το πεδίο, ας πούμε, ισχύς τους, όπως είναι τα Δυτικά Βαλκάνια? Βάζοντας τους Αμερικάνους μέσα στο παιχνίδι, τώρα θα σου πω ποια είναι η προσωπική μου εικόνα και τι ζητάμε. Καταρχήν δεν πιστεύω ότι υπάρχει ζήτημα πραξικοπήματος εντός. Μισό λεπτό θέλω να συμπεριλάβεις λίγο και στην απάντησή σου και το ερώτημα του Φλάκου εδώ, νομίζω ότι είναι εύστοχο. Θέλω να ερμηνεύσεις και την επίσκεψη του Πομπέου στο Πατριαρχείο. Με μεγάλη μου χαρά. Γιατί επιμένω τόσο καιρό, θα το πω το παράπονό μου, ότι η Ορθοδοξία, όχι η Ορθοδοξία, η πίστη των λαών είναι κάτι που πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη. Το γεγονός ότι το Ιράν είναι σιητικό και γύρω-γύρω, ας πούμε, υπάρχει σουνιτικός και σαλαφιστικός πληθυσμός, κάτι λέει. Πρέπει να τα εξετάζουμε αυτά. Το ότι μπαίνουν οι Αμερικάνοι πατώντας τόσο άγρια να απομονώσουν το Πατριαρχείο της Μόσχας και να δημιουργήσουν το σχίσμα που δημιούργησαν και να αποκόψουν εκκλησίες παράλληλα με τις πολιτικές ηγεσίες σε τόπους που οι λαοί πιστεύουν, κάτι λέει. Δεν μπορούμε να αφήνουμε τις πίστες των λαών έξω από το γεωπολιτικό πεδίο. Και η αριστερά δυστυχώς μέσα σε αυτό το ελαφρώς αλαζονικό, θα το πω, αντιθρησκευτικό της μένος, το οποίο δεν είναι αντικρατικό και ενάντια στην εκκλησιαστική εξουσία, αλλά απέναντι στην πίστη των απλών ανθρώπων πολλές φορές, έχει χάσει εκεί λίγο την μπάλα. Έχει χάσει λίγο την μπάλα. Να σου πω την αλήθεια μου, ο όρος αριστερά τώρα πια χωρά πάρα πολλές και αμφισβητήσεις, συζητήσεις. Νομίζω όμως ότι... Συνεννοούμαστε. Δεν σ' άκουσα, συγγνώμη. Συνεννοούμαστε. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι τον Τσίπρα. Ναι. Νομίζω όμως ότι υπάρχουν άνθρωποι μέσα σε αυτό που λέμε αριστερά και την εξωκοινοβουλευτική και την ευρύτερη κομμουνιστική, την κοινοβουλευτική κτλ. Που αντιλαμβάνονται πλήρως αυτό που λες, δηλαδή το ρόλο των θρησκειών μέσα στους λαούς και απ' την άλλη τη θρησκεία ως γεωπολιτικό, ως δηλαδή έναν πολιορκητικό κρυό συγκεκριμένων συμφερόντων εν προκειμένου των Αμερικανικών. Και όχι μόνο, γιατί αντίστοιχα το ίδιο παιχνίδι μπορούμε να πούμε ότι παίζει σε άλλα παιχνίδια, σε άλλα μέρη της καριέρας. Αλλά νομίζω ότι το ίδιο παιχνίδι μπορούμε να πούμε ότι παίζει και το Ιράν. Δηλαδή, δεν το λέμε, εγώ προσωπικά δεν μιλώ βλέποντας τη θρησκεία. Δεν είναι παιχνίδι. Ναι, ρε παιδί δεν μου. Είναι Ναι, εντάξει, είναι ένας όρος που... Μαθητνένια. Ναι, ναι, ακριβώς. Αλλά το έξι παιχνίδι, ο όρος παιχνίδι, είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται προκειμένου να αναλύσει, να προσπαθήσει να ερμηνεύσει, να προσεγγίσει, αν θέλεις, έτσι, τους οποίους παίζουν αυτή τη στιγμή ή εξελίσσονται τα πράγματα στην διεθνή σφαίρα. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά και οι δύο, εσύ ως εμπειρότερη έχεις δει και άλλα πράγματα στο παρελθόν, ότι πλέον ζούμε σε έναν πολυπολικό, πολύ ρευστό κόσμο. Δεν υπάρχουν παγκόσμιες σταθερές. Δεν υπάρχουν παγκόσμιες σταθερές. Αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχει ότι θα γελάσει και ο ακροατής σου και ο ακροατής μου, αλλά βρισκόμαστε σε... η μόνη σταθερά που βλέπω εγώ στην διεθνή σκηνή αυτή τη στιγμή είναι αυτό που λέμε λύκοσυμμαχίες. Εντάξει, δηλαδή πρόσχερες ευκαιριακές συμμαχίες μεταξύ πολλές φορές αντιτιθέμενων ομάδων, που σε άλλες περιπτώσεις έχουν τελείως διαφορετικά συμφέροντα, αλλά σε άλλα πεδία συγκρούσεων, είτε στρατιωτικών είτε διπλωματικών συγκρούσεων, τους βλέπουμε χωρίς κανέναν απολύτως δισταγμό να ενώνονται. Δηλαδή, πίστεψες εσύ ποτέ ότι το Ισραήλ θα συμμαχίσει με τις χώρες που συμμάχησε το τελευταίο διάστημα? Ναι. Πίστευε κανείς ότι... Το ικανό, κοίτα να δεις τώρα, τι συμμαχίες κάνει ο διάβολος, δεν το συζητάμε, έτσι, βεβαίως. Γιατί πίστευε επίσης κανείς ότι μετά από όλα όσα υποτίθεται ότι είχαν γίνει ανάμεσα στη Ρωσία και την Τουρκία, οι δύο καλοί φίλοι όπως μας τους παρουσίαζαν εδώ, που είχαν πια, ας πούμε, στη βάση του ΝΑΤΟ, ότι ουσιαστικά θα είχαμε μια σύγκρουση που θα συζητήσουμε και για τον Ακόνο Καραμπάχ δίπλα ακριβώς στην Ρωσία, ας το πούμε στην ελεγχόμενη ζώνη της, στην οποία θα δραστηριοποιούνταν το Ισραήλ και η Τουρκία, απέναντι υποτίθεται σε μια φίλη και σύμμαχο χώρα όπως ήταν η Αρμενία. Αυτό θέλω να πω, αυτό είναι το επιχείρημα. Εμείς τι κάναμε σε σχέση με τη φίλη και σύμμαχο χώρα που είναι η Αρμενία? Εμείς υποστηρίξαμε για άλλη μια φορά, νομίζω, τα συμφέροντα της Τουρκίας. Της Αμερικής. Ακριβώς, αυτό πήγα να πω. Του που ΝΑΤΟ. Είναι ουσιαστικά τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ και των Αμερικανών στην περιοχή. Και νομίζω ότι αυτή είναι και η απτή απόδειξη ότι σε ό,τι αφορά την εξωτερική μας πολιτική, και νομίζω ότι αυτό συνδέεται κιόλας, παιδί μου, και με την οικονομική και κοινωνική μας κατάσταση, είμαστε πλέον επίσημα ένα προτεκτοράτο που δεν μπορεί να χαράξει τη δική του αυτόνομη πολιτική, εξωτερική πολιτική, ούτε στην οικονομία. Και για να το φέρουμε λίγο... Λοιπόν, θέλω να ξαναγυρίσω σε αυτό που έλεγα. Έχεις κάνει ένα τεράστιο κύκλο και έχουμε ανοίξει 500 θέματα. Βλέπεις, έγινε... είπα να σε παίξω λίγο με τους δικούς σου όρους πριν χαλαρώσουμε. θα κλείσουμε μικρόφωνα και οι δύο έχουμε τα σπρωτάκια μας. Και επανερχόμαστε. Εντάξει. Άντε καλά. Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Ένα συναρπαστικό βιβλίο για την ιστορία, τη γλώσσα, την καθημερινή ζωή και τα μυστικά των Ρωμά. Για έναν γοητευτικό αλλά και δυσφημισμένο λαό που αποτελεί μόνιμο στόχο του ρατσισμού. Ιαν Χάνκοκ, είμαστε ο λαός των Ρωμά. Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Τόπος. Λοιπόν, μια λοξίματη... Όχι, γιατί μάλλον δεν έχει κλείσει το μικρόφωνο, αλλά δεν πειράζει. Το κλείσα το μικρόφωνο, μόλις το άνοιξα που σε άκουσα. Λες. Πάλι εγώ φταίω. Πάλι εσύ φταίς. Όλοι οι ίδιοι είστε. Όλοι οι ίδιοι. Εσένα σου τα έλεγε η μάνα σου, αλλά ποιος την άκουγε. Ναι. Αυτό ψάχνει έναν άντρα να μην μου λέει ότι φταίω εγώ. Θα το φτιάξουμε. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε μαζί μας τις εκδόσεις Τόπος για άλλη μια φορά. Να υπενθυμίσουμε επίσης την προσφορά καραντίνας που έχουν εκδώσει Τόπος, 50% σε όλους τους τίτλους του Διονύση Χαριτόπουλου, αλλά και στα βιβλία του Μίτσελ, τα κοκάλινα ρολόγια και τα χίλια φθινοπορεινά του Γιάκομπ Ντεζούτ, καθώς επίσης και τις πολύ καλές προσφορές σε λογοτεχνικά βιβλία στο site των εκδόσεων Τόπος, toposbook.gr. Έχουμε και σποτάκι για το μυαλό ξημερία του Διονύση Ελευθεράτου, που είχαμε την τιμή και τη χαρά να τον φιλοξενήσουμε πριν από μερικές εβδομάδες στην εκπομπή, σε μια ομολογούμενος πάρα πολύ ενδιαφέρουσα για το νέο του βιβλίο. Επίσης το ξεφίλησα, έχει πολύ juicy ιστορίες. Και επειδή είχαμε μια συζήτηση... Νομίζω το δικό σου μυαλό πήγε εγώ εκεί. Δεν έχω μυαλό, κουλαλή. Καλά, λοιπόν. Αυτό, ναι, εντάξει, αυτό είναι αυτοπόδεικτο. Λοιπόν, συνεχίζουμε, πάμε. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε μαζί με τους ακροατές, ναι, ακριβώς, να συναρμολογήσουμε την πολυδιασπασμένη σκέψη της λαμπρινής στο μάτι. Σε ακούμε. Ξαναγυρίζω στις αλλαγές που γίνανε αυτή τη στιγμή στο 2 μήνες και λίγες μέρες ηγεσία ουσιαστικά, έτσι, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Πεντάγωνο. Και οι οποίες είναι 8 τον αριθμό, ούτε μία ούτε δύο. Οπότε κάνουμε, διώχνει τον Έσπερ με δεύτερο tweet, τα είχαμε ξαναπεί, και φέρνει όλα αυτά τα καλά παιδιά εκεί μέσα, οι οποίοι είναι όλοι γραμμή Πομπέο, κάτι στρατηγή, απόστρατη, πάρ' τον έναν, πάρ' τον άλλον, χριστιανοτέτοιοι, ισλαμοφοβικοί, όλοι, όλοι, και αρχίζει πλέον στους αναλυτές ο διάλογος, και είναι ανοιχτός ακόμα αυτός ο διάλογος, για το γιατί γίνεται αυτό. Η μία άποψη είναι ότι ετοιμάζει κάτι εσωτερικά. Αυτή είναι όμως η πιο αδύναμη άποψη. Και είναι η πιο αδύναμη άποψη γιατί το πιο λογικό είναι, αυτό που έγραφαν ορισμένοι και κατ' εμέ το πιο λογικό, ότι ο λόγος που ο Τραμπ κρατάει ιστορία είναι γιατί παίζεται στις δύο έδρες που θα ξαναγίνουν εκλογές για τους γερουσιαστές στις 6 του Γενάρη, το μέλλον της γερουσίας, αν θα την ελέγχουν οι Ρεπουμπλικάνοι ή οι Δημοκρατικοί. Οπότε όλο αυτό το παιχνίδι είναι για τη συσπήρωση του κόσμου του. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Και να το πούμε αυτό, ετώντας όσο γίνεται και με την απόσταση που μας χωρίζει από τα δρόμενα στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχαμε μια πραγματικά εκπληκτική συσπήρωση της κομματικής βάσης, όχι των Ρεπουμπλικάνων, του Τραμπ. Δηλαδή, όποιος δει την κινητοποίηση τις τελευταίες, νομίζω 2 εβδομάδες πριν τις εκλογές, ναι, οφείλουμε να το πιστώσουμε αυτό. Και εκεί ενδεχομένως εξηγείται και αυτή η ανάλυση που η άποψη που θέλει, ρε παιδί μου, την Αμερική να βρίσκεται πλέον στην πιο διχασμένη της φάση μετά την 60, όπου εκεί είχαμε φυσικά τις μεγάλες κινητοποιήσεις για τα πολιτικά δικαιώματα, είχαμε τον πόλεμο του Βιετνάμ. Νομίζω το διάβαζα στο Γιακόπινι πρόσφατα ότι ουσιαστικά, ναι, ο Τραμπ φεύγει, το αποτύπωμά του όμως σε αυτό που λέμε αμερικανική κοινωνία, ψυχολογία, δηλαδή η συνολική ψυχολογία του κόσμου, έχει μείνει ένα τεράστιο αποτύπωμα, ένα τεράστιο, αν θέλεις, τραύμα, που δεν νομίζω ότι θα βγει σε καλό στην Αμερική. Εγώ προσωπικά διαφωνώ. Ναι, περίμενε, επειδή αυτούς τους 2 μήνες τώρα. Ναι, σίγουρα πάντως, και θέλω να το πω αυτό, ότι δεν πάμε σε εμφύλιο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όχι, δεν πάμε. Εντάξει, πάμε αλλά όμως σε μια φοβερή όξυνση μέσα. Είναι πιθανό το σενάριο, και εδώ γι' αυτό έρχομαι σε αυτό, επειδή έχουμε μέσα σε ένα χρόνο τρίτη δέσεων κατά του Ιράν. Επειδή ξέρει αυτός ότι φεύγει και ότι η πολιτική του ως τώρα απέναντι στο Ιράν ήταν η πολιτική της έσχατης πίεσης, και επειδή ξέρει ότι το πιθανότερο είναι ότι ο Biden θα επιστρέψει στην συμφωνία για τα πυρηνικά, να θελήσει να οδηγήσει τα πράγματα σε τέτοιο σημείο με το Ιράν, που ο Biden να είναι πολύ δύσκολο. Ναι, τα χέρια να... Έτσι, ακριβώς. Εδώ, δηλαδή, εδώ Λαμπρινή, να βάλουμε λίγο και στην εξίσωση. Θα ήθελα να το δούμε. Το που πάει ο Πέο αμέσως μετά τους Πατριάρχες, να βάλουμε στην εξίσωση. Να το βάλουμε και αυτό, αλλά θέλω να δούμε λίγο και αυτό, το σημαντικό παράγοντα που λέγεται Ισραήλ εδώ. Ω, καλά. Ναι, θα τα πούμε. Αλλά θέλω να πω αυτό. Μετά τα 2 Πατριαρχία, ο Πομπέο πηγαίνει Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Μπαχρέιν και τα συναφή. Να. Ούτως υπήν. Λοιπόν, ούτως υπήν, έχουμε πιάσει τα γύρω. Η πολιτική του Τραμπ στη Μέση Ανατολή ήταν ταυτισμένη με τα θέλω της πιο ακραίας, θα την πω, ακροδεξιάς κυβέρνησης του Ισραήλ. Και ερχόμαστε στο θέμα. Έτσι. Ναι, και από ό,τι φαίνεται προφανές, για αρχή δεν αλλάζω σε ό,τι έχει να κάνει με τα πρώτα νομοθετήματα και συμβολικά κιόλας του Τραμπ, όπως ήταν η μεταφορά, ας πούμε, της πρεσβείας στο Ιερουσαλήμ. Υπάρχει, εγώ θέλω να το... Τα κρεμίσματα, οι δολοφονίες... Ακριβώς. Εγώ δούμε λίγο. Κατά την άποψή σου, πιστεύεις ότι μια προεδρία Biden έχει μπροστά της 2 μεγάλα ζητήματα. Έχει το ζήτημα των Παλαιστινίων. Έτσι, τι ακριβώς, δηλαδή, πώς ακριβώς πιστεύουμε ότι θα κινηθεί η νέα ηγεσία της Αμερικής στο Θεστίνι, και από την άλλη έχουμε τις σχέσεις Ιράν-Ισραήλ. Πολλοί αναλυτές λένε εδώ ότι θα πρέπει ουσιαστικά, δεν γίνεται να κάνει τα σε σχέση με το Ισραήλ και στα δύο, και θα πρέπει να επιλέξει. Ποιο βλέπεις πιο πιθανό, δηλαδή, τι μπορούμε να περιμένουμε από ένα πολεμικό, το ξεχνάμε αυτό. Αυτό είναι όντως, είναι δεξιός ο Biden, δεν το έχει κρύψει. Mm-hmm. Έτσι και μόνο από αυτά που είπε για τον Βέννης περί τίνος πρόκειται. Αλλά ναι. Δεν νομίζω ότι θα μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς πριν τελειώσει αυτό το δίμηνο. Η κινήση από τη μεριά της κυβέρνησης Τραμπ δεν είναι κινήσεις μιας κυβέρνησης που φεύγει, ακόμη και αν ξέρει ότι φεύγει. Είναι κινήσεις μιας κυβέρνησης η οποία θέλει να δημιουργήσει τετελεσμένα σε αυτήν που έρχεται. Να ανακοθετήσεις με την περιοχή, Ισραήλ, έτσι. Ακριβώς. Mm-hmm. Το θέμα του Ισραήλ είναι δεδομένο ότι το Ισραήλ είναι η μεγαλύτερη πολεμική βάση των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι. Mm-hmm. Στην περιοχή των ενεργειών. Το Ισραήλ έχει αυτή τη στιγμή στραμμένα προς το Ιράν 200 πυρηνικά. Και αυτά είναι γνωστά από τα Wikileaks. Λοιπόν, το Ισραήλ είναι μια πολυέτοιμη η οποία πιέζει τον Τραμπ να προχωρήσει σε σύραξη με το Ιράν εδώ και 2 χρόνια. Και αυτό ενδεχομένως αιτιολογεί και τη δολοφονία Σουλεϊμανή, έτσι, τον περασμένο Γενάρη. Η οποία πιθανότατα έγινε από τη Μοσάντ. Δηλαδή, οι πληροφορίες ήταν. Δεν είναι ότι οι Αμερικάνοι ξαφνικά στείλανε ένα ντρόουν και ξέρανε που είναι, έτσι. Mm-hmm. Οι Αμερικάνοι κάνανε επί Τραμπ ό,τι ήθελε το Ισραήλ, τους δίνανε τα πάντα, γιατί ο τελικός στόχος του Τραμπ ήταν ότι τις αμερικανικές δυνάμεις. Για να αποσύρει τις αμερικανικές δυνάμεις έπρεπε να δώσει τα πάντα στο Ισραήλ. Αυτή ήταν η λογική του. Συν το ότι, όσο και αν ακούγεται τρελό, οι ευαγγελικοί χριστιανοί, οι κολλημένοι που τον στηρίζουν, αυτοί που προσεύχονται γύρω-γύρω του, mm-hmm. πιστεύουν ότι η ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ είναι αυτή που θα φέρει το Μεσσία. Ναι. Και όταν θα έρθει ο Μεσσίας, αυτοί θα πάνε όλοι στον παράδεισο. Υπήρχε, νομίζω, και μια πολύ καλή ανάλυση, ήταν, νομίζω, ανάλυση του 18, στο Al Jazeera, που εξηγούσε τις ιδεολογικές και ιδεολειτικές σχέσεις, συγγένειες της άκρας δεξιάς, ευαγγελίσεις άκρας δεξιάς στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Είναι μια ενδιαφέρουσα ανάλυση, ένα ενδιαφέρον άθρο, αναζητήστε το στο Al Jazeera, εκεί το είχα δει. Και όχι μόνο, έχει γραφτεί αρκετά σε αυτά τα 2 χρόνια. Ναι. Απλά θυμάμαι ότι εκεί το είχα δει πρώτη φορά. Λοιπόν, το θέμα, ναι, αυτό είναι η διετία της αλλαγής της πολιτικής απέναντι στο Ιράν. Mm-hmm. Είναι από το όταν φεύγει ο Τραμπ από τη συμφωνία μονομερώς και από αυτό το ζήτημα. Λαμπρινή, για να βάλουμε μια ανωτελεία μετά και να πούμε λίγο και τα υπόλοιπα, θέλω να μου πεις την άποψή σου σχετικά με κάτι για το σκεφτόμουν εχθές. Ο Biden αυτή τη στιγμή αναλαμβάνοντας το Γενάρη, νομίζω 20 με πότε είναι, εκεί πρέπει να είναι, 20. Ναι. Λοιπόν, αναλαμβάνοντας, έχει δύο πάρα πολύ μεγάλα ζητήματα εντός των ΗΠΑ. Έχει φυσικά την πανδημία, έτσι, και από εκεί και πέρα έχει και την τεράστια οικονομική επίπτωση που επέφερε η πανδημία και οι χειρισμοί της κυβέρνησης Τραμπ μετά το εκρηκτικό ξέσπασμα, ας πούμε, της περασμένης άνοιξης. Πιστεύεις ότι θα του αφήσει χώρο να ασχοληθεί της εξωτερικής πολιτικής αυτή η κατάσταση στο εσωτερικό των ΗΠΑ, δεδομένου ότι υπάρχουν πάρα πολλοί, και στους Times εχθές της Νέας Υόρκης που το διάβαζα, που λένε ότι τουλάχιστον μία διετία θα του πάρει προκειμένου να μπορέσει να κάνει κάποιες αλλαγές όσες μπορεί με βάση του προεκλογικό πρόγραμμα, για να μπορέσει ουσιαστικά να τονώσει έστω και ελάχιστα μία τσακισμένη μεσαία τάξη από την πανδημία του κοροναϊού, σας είπα. Μόνο από αυτό είναι τσακισμένη. Καταρχήν, μεσαία τάξη, οι Αμερικάνοι ονομάζουν όλοι τον εαυτό τους, έτσι. Ναι, εντάξει, προφανώς. Καταλαβαίνεις. Είναι λίγο αμαρτωλή η λέξη, η φράση εργατική τάξη στις Ηνωμένες Πολιτείες, γι' αυτό και την ονομάζουμε μεσαία τάξη. Νομίζω όμως ότι μεταξύ μας συνεννοούμαστε. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πληγεί, όπως οι Αφροαμερικάνοι και οι Μαύροι και οι Ινδιάνοι, δεν ανήκουν στη μεσαία τάξη ούτως ή άλλως. Mm-hmm. Αυτό θέλω να πω. Κυρίως είναι τεράστιοι οι αριθμοί και οι διαφορές σε σχέση mm-hmm. με τον πληθυσμό, τα ξέρουμε όλα αυτά. Από την άλλη, αυτό που έδειξε η ψηρικάνων είναι ότι δεν έχουν πολύ καταλάβει τι τρέχει με τον κορονοϊό, πάρα πολύ. Νομίζω ότι αυτό εδώ ίσως και να συνδέεται με τον Πάτκο εδώ, ότι και ο Biden φαίνεται να μην έχει και μεγάλη ρίξη να βάλει το χέρι στην τσέπη για τον κοροναϊό. Γενικά, όταν έχεις ένα γι' αυτό τέτοιο σε ρωτάω. σύστημα. Είναι πραγματικά ένας προβληματισμός, ρε παιδί μου, γιατί είδαμε τεράστιους αριθμούς ανεργίας την Άνοιξη. Είδαμε... Αυτό είναι το πρόβλημα των Αμερικάνων. Το πρόβλημα του Αμερικάνικου λαού, και αυτό φάνηκε πάρα πολύ καλά με τους Μεξικάνους που ψήφισαν Τραμπ στο Τέξας. Ναι, προφανώς. Αυτό ήταν συγκλονιστικό, δηλαδή, ότι όταν έχεις μια ολόκληρη περιοχή με επαρχία, δεν ξέρω αν το είδαν οι ακροατές μας, η οποία ψηφίζει Ρεπουμπλικάνους, είναι όλοι τους μετανάστες από το Μεξικό. Γιατί αν βγει ο Biden, θα φύγει από εκεί το εργοστάσιο στο οποίο και η καθημερινή τους επιβίωση εξαρτάται από το αν θα βγει ο Τραμπ. Ενώ είναι άνθρωποι που ήθελαν να τους τύχει το τείχος, να μην μπορούν να δουν τους... όλα αυτά. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι στις ΗΠΑ έχουμε να κάνουμε πλέον με την ανεργία ως πρώτο ζήτημα. Και με την ανεργία, και να προσθέσουμε και κάτι ακόμα. Να αυξάνουν. Έχουμε 55.000 θέσεις εργασίας να έχουν χαθεί μόνο στο Μίσιγκαν. Ακριβώς. Και εδώ άρα, θα πρέπει... όταν έχει η φτωχολογία, συγγνώμη για την... Ναι, η φτωχολογία γιατί θα ενδιαφερθεί. Ναι, απλά, ξέρεις τι, έχω την εντύπωση ότι, εντάξει, το να επιλέξουμε, ρε παιδί μου, μεταξύ σκύλας και χάριβδης, και νομίζω το είπα και την Τρίτη στα παιδιά στο Ήμαρ, εκείνο τον φοβερό τίτλο της Deutsche Welle, «Τα σκυλιά επέστρεψαν στο Λευκό Οίκο». Μιλούσε φυσικά για τα κατοικίδια του ζεύγους Biden. Για τα κατοικίδια. Ναι, αλλά αν το πάρεις λίγο πιο μεταφορικά, λίγο πιο ποιητικά, καταλαβαίνουμε ακριβώς τι θέλουμε να πούμε. Απλά επειδή το είχα κάνει μια έρευνα την περασμένη άνοιξη, νομίζω το Μάρτιο, σχετικά με την αντιμετώπιση της ανεργίας από την κυβέρνηση Τραμπ, εντάξει, μιλάμε για γελία πράγματα. Λιότητες που η σάξια και εντάξειά τους είναι μόνο η δική μας κυβέρνηση, έτσι. Στο τι ακριβώς δόθηκε ως φιλοδόρημα, γιατί δεν μιλάμε για επιδόματα, ως φιλοδόρημα την ίδια ώρα που συνέχιζαν κανονικότατα μεγάλες εταιρείες όπως η Disneyland και άλλες να συνεχίζουν να απολαμβάνουν τα μπόνους τους. Τα μεγάλα στελέχη. Δηλαδή, είχε τους εργαζόμενους τους οποίους τους πλήρωνες με ψίχουλα και την ίδια ώρα οι άλλοι ντύλαραν και μοίραν εκατομμύρια μεταξύ τους εν μέσω πανδημίας. Και δεν ήταν μόνο η Disneyland, ήταν και άλλοι. Και πάρα πολλές ακόμα επιχειρήσεις. Νομίζω ότι, όπως πολύ σωστά είπες, το μεγάλο ζήτημα, το μεγάλο πρόβλημα είναι μέσα στην Αμερική η ανεργία ως απότοκο της πανδημίας. Και φυσικά τι γίνεται. Και της πανδημίας, πολύ γιατί, σωστά. Ακριβώς, να μην ξεχνάμε ότι ο Τραμπ εξελέγει και γύρισε εκείνες τις πολιτείες της Rust Belt, της βιομηχανικής, ας πούμε, ζώνης, κάποτε βιομηχανικής των ΗΠΑ, γιατί οι άνθρωποι είναι άνεργοι. Το ίδιο συμβαίνει και στις Κινίες. Οι ανεργίες είναι απίστευτες, απίστευτα μεγάλες. Λοιπόν, εδώ θα θέλουμε και το σχόλιο ενός πολύ καλού φίλου, ενός πολύ καλού... συνεργάτη και αυτής της εκπομπής, έτσι, αλλά και της εκπομπής του. Έχουμε μαζί μας, κύριε Μπάκο, είστε εδώ, μας ακούτε? Όχι, δεν μας ακούει την ώρα ο Γιάννης Μπάκος. Ναι. Θα συνδεθεί να έρθει ο Γιάννης. Δεν ξέρω, φιλενάδα, αν είδες τι έχουμε στην Αιθιοπία. Όχι, γιατί η Αιθιοπία είναι, λένε, υπό την ευθύνη σου. Εσένα έχω να μου λες στην Αιθιοπία. Πού να τα προλάβω όλα? Για λέγε. Εντάξει, έχουμε εξελίξεις. Η αλήθεια, τις προάλλες συζητούσαμε για την Αιθιοπία με αφορμή την δήλωσάρα του Τραμπ. Το είχε πει και παλιότερα μέσω πλησαβούς, βέβαια, και ο Σίση, ότι θα γκρεμίσουν το μεγάλο φράγμα, το φράγμα της χιλιετίας στα σύνορα της Αιθιοπίας με την Αίγυπτο και συγκεκριμένα στον Νείλο, όπου από εκεί τροφοδοτείται, υδροδοτείται βασικά κατά 97% η Αίγυπτος. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα επανέλθουμε τόσο γρήγορα σε αυτήν την εξωτική χώρα. Ουσιαστικά, λοιπόν, η χώρα βρίσκεται στα πρόθυρα του εμφυλίου πολέμου. Από τα τέλη του Οκτώβρη που άρχισαν οι εχθροπραξίες ανάμεσα στην κυβέρνηση της Αιθιοπίας και στις τοπικές δυνάμεις της βόρειας περιφέρειας του Τιγκράι, έχουμε 10.000 πρόσφυγες στο Σουδάν, με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να προειδοποιεί για την αύξηση των ανθρώπων που υποσιτίζονται σε μια περιοχή του πλανήτη όπου ήδη πριν την έναρξη των είχαμε 600.000 ανθρώπους να εξαρτώνται από την επισιτιστική βοήθεια. Τα πράγματα στην Αιθιοπία είναι βέβαια πιο περίπλοκα, γιατί πέρα από τον διαχρονικό ξύ ανταγωνισμό ανάμεσα στην περιφέρεια και την πρωτεύουσα, αλλά και ανάμεσα στο βορρά και στο νότο, έχουμε και έναν ανταγωνισμό για την εξουσία ανάμεσα σε δύο δυνάμεις, οι οποίες ξέρουν πολύ καλά ότι η εξουσία στην Αιθιοπία μεταφράζεται σε άμεση οικονομική ισχύ. Οι Αιθίωπες, μάλλον η φυλή των, η εθνότητα των Τιγραίων στα βόρεια της χώρας είναι μια εθνότητα η οποία είχε πολύ μεγάλη επιρροή προηγούμενα χρόνια μέχρι το 2012, από το 1991 που έπεσε η δικτατορία μέχρι και το 2012, είχαν επιρροή πραγματικά στον πυρήνα της εξουσίας. Πράγμα το οποίο ουσιαστικά καταργείται με την εκλογή του Πρωθυπουργού, του νύμου Πρωθυπουργού, ο οποίος βραβεύτηκε μάλιστα και πέρσι με το βραβείο Νόμπελ για την προσφορά του στην ειρηνευτική διαδικασία ανάμεσα στην Αιθιοπία και την Ερυθρέα. Να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός της Αιθιοπίας είχε πολεμήσει εναντίον της Ερυθρέας. Έχουμε λοιπόν μια προσπάθεια, τη βλέπουμε από το ΔΕΚΤΕΝ, να περιορίσει ουσιαστικά την αυτονομία των περιφερειών και να κάνει ένα κράτος πιο κεντρικό. Εκεί εντάσσεται αυτό. Υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι το ζήτημα με την Αίγυπτο έχει λήξει, τα έχουν βρει, δεν θα υπάρχει άλλο πρόβλημα. Με την Ερυθρέα τα έχουν βρει επίσης, παρά το γεγονός βέβαια ότι είναι πολλοί αναλυτές που επισημαίνουν ότι ουσιαστικά μία περαιτκατάσταση ανάμεσα στους Τιγραίους και την κεντρική κυβέρνηση της Αιθιοπίας θα οξύνει ενδεχομένως και τις σχέσεις με την Ερυθρέα, ενδεχομένως να πάρει δηλαδή φωτιά μια ασταθής γενικά περιοχή. Το ζήτημα όμως είναι, όπως ξεκίνησα στην ανάλυση πριν, ότι έχουμε χιλιάδες πρόσφυγες στα σύνορα με το Σουδάν, που είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, κάτι πάρα πολύ τραγικό. Αυτά για την Αιθιοπία. Θα είμαστε εδώ να τα παρακολουθούμε, να τα συζητάμε και με την... Τι θα τα παρακολουθείς, εμένα θα μου λες. Ναι. Δημήτρη. Παρακαλώ. Καλώς. Εισαγωγή για θέμα 2,5 λεπτά κάνει μόνο Ζάβαρος, να ξέρεις. Και δεν ξέρω αν ξεκίνησες με αυτό το θέμα όταν μου είπες, άκουσα και εγώ από το YouTube ότι θα μπορώ να μιλήσω, ότι... ξεκίνησε την Αιθιοπία για να με τεστάρεις αν διάβαζα το άρθρο σου. Α, το τέτοια κάνει. Ναι, κάτι κάνει. Ναι. Κάτι προσπαθούμε να κάνουμε. Και εμείς. Ναι, δεν ξέρω γιατί κάνει κάτι τεστ. Δηλαδή, μας στέλνει, να ξέρεις, η Λαμπρινή μας στέλνει στο chat για την εκπομπή της Τρίτης. Ναι. Μας στέλνει κείμενο και λέει διαβάστε το, γιατί γι' αυτό θα μιλήσω το βράδυ. Και πρέπει όλοι να έχουμε διαβάσει το κείμενο του Φουλάλη. Καθόλου αυτό αυτοαναφορικό, δεν είμαι καθόλου αυτοαναφορικό. Όχι, καθόλου, τίποτα. Μην το ξαναπείς εδώ. Όχι. Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, κύριε Μπάκο, σας καλέσαμε εδώ. Μα βλέπεις έτσι. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Σας καλέσαμε εδώ γιατί με τη Λαμπρινή, όπως πολύ καλά ξέρεις, προσπαθούμε να κάνουμε βόλτα στον κόσμο. Ανάποδη βέβαια, λοξή. Αλλά... Και προσπαθούμε επίσης να φέρουμε τον Όστιμο Ήμαρ πιο κοντά μας, γιατί θέλουμε να σας κλέψουμε κρατές. Τα καλά, το καταλαβαίνω. Έτσι. Λέω, ολόκληρο press project το ξεκίνησε αυτό το project. Γι' αυτό. Οπότε το συνεχίζετε επιμέρους πλέον. Γι' αυτό έλεγα και πριν, την προηγούμενη εβδομάδα, που είναι ο Μπάκος, τίποτα εσύ. Καταφέραμε όμως, καταφέραμε. Μάκος... Βλέπει Λαμπρινή, κατάφερα και τον βγάζουμε, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Πίεση, τηλέφωνα, κάθε μέρα με παίρνε. Για άλλο θα θέμα. Θα τα μαζί σήμερα, έμαθα. Όχι, δεν έχω κάνει ζέσταμα. Κάνει ζέσταμα από τις 10 και μισή. Η αλήθεια είναι, ακροατή, αγαπημένη της ακροάτρια, ότι μου λέει προηγουμένως που φτιάχναμε τις εκπομπές, το οποίο μου λέει κάντε τεστ. Ωραία. Άρχισα και εγώ και τραγουδούσα. Μετά έψαλα κιόλα. Όταν δηλαδή καταφέραμε και βρήκαμε το balance στα μικρόφωνα, έψαλα μια πάρα πολύ ωραία ψαλμωδία, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Έλα. Έλα, πες την αλήθεια, ναι. Ότι ντρέπεσαι να τραγουδήσεις μπροστά στον ακροατή μου και την ακροάτριά μου τώρα το τραγούδι που μου τραγουδάς όταν είμαι στο chat. Της Πικροδάφνης το τον είσαι Ανθό. Η ζωή μου, αχ, το είσαι η ζωή αναπνοή. Μου, ναι, εντάξει. Το λέει πάρα πολύ ωραία αυτό, πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλά σας βρίσκομαι για τις φωνητικές μου ικανότητες. Θα τραγουδήσουμε, καλέ, κάτσε να έρθω στο mood τώρα. Δηλαδή, συζητούσε για την Αιθιοπία 10.000 πρόσφυγες και εγώ θα τραγουδάω ίσως η ζωή μου. Κάτι δεν θα πήγαινε καλά, ας πούμε, στα μυαλά μου. Εντάξει. Σε μένα το αφιερώνεις αυτό, όχι σε όλες. Σωστό. Εντάξει, διεκδικείς στην αποκλειστικότητα. Σας καλέσαμε εδώ μαζί μας σήμερα για να δούμε λίγο, επειδή με την, όπως είπαμε, τη Λαμπρινή έχουμε μια λοξή ματιά στα διεθνή, να μας προσγειώσετε στην πραγματικότητα την ελληνική, να δούμε, επειδή ξέρω ότι καλύπτεται και το κομμάτι της ιδιοσιογραφίας στο νόστιμο Νίμαρ, να δούμε τι είχαμε ουσιαστικά όλη την εβδομάδα που κλείνει, τι διαμύφθηκε, τι έχει λεχθεί. Θες και όλη την εβδομάδα εσύ. Τα κυριότερα σημεία. Λοιπόν, κοίταξε, εμείς προσπαθούμε τα πρωινά να ξεκολλάμε λίγο από το κομμάτι COVID. Είναι δύσκολο. Διότι δεν μπορούμε να μην εστιάσουμε στην κατάσταση στη Θεσσαλονίκη, όπου είναι δραματική. Προσπαθούμε να μην ακούμε τα σενάρια για νέο Μπέργαμο κλπ. Που παίζει πάρα πολύ αυτό, Γιάννη. Παίζει πάρα πολύ. Η υγειονομική, πραγματικά οι άνθρωποι είναι ήρωες και η λέξη ήρωας δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπορεί. Δεν ξέρω, θα βγει η κυρία Καλούφσκη Μητσοτάκη να τους χειροκροτήσει. Τώρα που δηλώνουν στο ΑΧΕΠΑ ότι έχουν μπει στη διαδικασία, πώς το λένε, διαλογής ασθενών. Τώρα θα υπάρχουν χειροκροτήματα. Ναι. Εντάξει, μπορούμε να μπούμε σε μια διαδικασία να παρακολουθούμε που αντιμετωπίζει γενικότερα το ΕΣΥ, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Όλα αυτά ο κόσμος τα διαβάζει καθημερινά, είναι ενήμερος, τα προβλήματα είναι πάρα πολύ. Με εξόντωση των παγκτζίδων. Ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης είναι πίσω από αυτά, ο οποίος πρώτος έφερε τον κορονοϊό στην Ελλάδα, όταν γύρισε από τον Νότιγχαμ. Αυτός έφερε. Να τα λέμε και αυτά, παιδιά. Ήταν το πρώτο. Κάτω τα χέρια από τον πρόεδρο. Κάτω τα χέρια από τον πρόεδρο. Βέβαια. Εμείς οι κυριότητες, όπως έλεγαν και οι κυρίες που είχαν έρθει από τα Ιεροσόλυμα, δεν φέραμε κανέναν κοροναϊό, δεν φέραμε ασθένεια, φέραμε την ευλογία, εντάξει. Εμείς λοιπόν φέραμε το πρωτάθλημα. Οπότε συνεχίζουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα με τον Ολυμπιακό και τον πρόεδρό του. Παρακαλώ κύριε Μπάκο, συνεχίστε. Υπάρχει λόγια στο κομπιούτερ, ευτυχώς δεν το βλέπει ο ακροατή. Δεν ξέρω αν είναι για τα γαυρικά τεκτενόμενα ή είναι κυρία από τα Ιεροσόλυμα. Δεν ξέρω τι από τα δύο. Έλα, Γιάννη μου, πάμε. Λοιπόν, εμείς έχουμε λοιπόν τη Βόρεια Ελλάδα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, τα νοσοκομεία να παλεύουν οι άνθρωποι μόνοι τους, να μην κοιμούνται τα βράδια, να κάνουν διπλές και τριπλές συνεχόμενες βάρκες και την αστυνομία και την ασφάλεια να ασχολείται είτε με το συνδικαλιστικό τους έργο, είτε με το κομμάτι της πορείας για το Πολυτεχνείο. Δηλαδή, και εδώ, στιγμή, και εδώ Γιάννη, εχθές είδαμε, ας πούμε, και απίστευτες εικόνες. Είχαμε πρώτα εισαγγελική παρέμβαση πρώτα απ' όλα Θεσσαλονίκη μέσα στην εβδομάδα για το κάλεσμα των νοσοκομιακών γιατρών για συμμετοχή του κόσμου σε εκδηλώσεις του Πολυτεχνείου. Και χθες είχαμε την ασφάλεια να μπαίνει στα σπίτια των συνδικαλιστών στην Καρδίτσα για να ζητήσει εξηγήσεις για αντίστοιχα καλέσματα που κάνανε στον κόσμο να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις του Πολυτεχνείου. Μια μέρα που είχαμε ήδη το μεσημέρι τα γεγονότα όπου υπό την επίβλεψη του Κωνσταντίνου Μπογδάνη, η αστυνομία μπήκε, τα ΜΑΤ μπήκαν στο Πολυτεχνείο, έκαναν μπούλινγκ στα παιδιά, τα είχαν κάτω στο έδαφος και βγάζανε selfie, ανεβάζοντας stories στο Instagram, ζητώντας την αποθέωση από τη γνώμη τους. Πολύ καλά, και για να μπούμε και στο mood του κύριου Πέτσα, οι επόμενες εβδομάδες είναι πολύ κρίσιμες και πολύ επικίνδυνες. Ζούμε, σκεφτόμουν το πρωί, ένα άτυπο, μια άτυπη προεφηλιακή περίοδο. Είναι μια άτυπλος. Κόσμος, ο διχασμός είναι τεράστιος. Ο ένας κατηγορεί τον άλλον οριζόντια. Και δεν μπορώ να καταλάβω πότε θα κοιτάξουμε προς τα πάνω. Πολύ σύντομα, νομίζω. Δεν ξέρω. Μην γιατί βλέπω πολύ κόσμο, πολλούς τους λεγόμενους νοικοκυρέους, τους οποίους τους διατηρώ με μεγάλη υπομονή, ειδικά σε να ξέρω τι γίνεται εκεί, σε αυτά τα σπίτια και σε αυτά τα μυαλά. ακόμα εξακολουθούν να λένε ότι ναι, οκ, okay, μας κλείσατε, αλλά γιατί να πάρουμε εμείς τόσα και να μην κόψουμε όσους υπάλληλους να πάρουν τόσα. Και γιατί να μην γίνει αυτό και να πάρουν και άλλοι τα άλλα. Και γιατί εγώ να δώσω μείωση στο ενίκιο και να μην γίνει το άλλο. Κοιτάνε ο ένας δίπλα στον άλλον και ακόμα ο κόσμος δεν κοιτάει προς τα πάνω. Εμένα αυτό με ανησυχεί πάρα πολύ. Όταν θα κοιτάξει ο κόσμος προς τα πάνω, θα έχουμε εξελίξεις πολύ άγριες. Και θα κοιτάξει, γιατί αυτή τη στιγμή είναι εμφανές, νομίζω, σε όλους, ότι έχουν χάσει την μπάλα. Αρχίσουν να χάνουν και δόσμο, να το πω έτσι. Όλους αρχίσουν με την πόρτα και τα τέτοια, ας πούμε. Βέβαια, κοιτάξτε, Λαμπρινή, το ότι έχουν χάσει την μπάλα φάνηκε από την, από τα χθεσινή ομιλία του, του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Χθεσινή, προχθεσινή, έχουν χάσει λίγο, οι μέρες είναι και ίδιες. Έχει αλλάξει πλέον το αφήγημα. Έχει αλλάξει πάρα πολύ το αφήγημα. Έτσι είναι. Και προσθέσω και αυτό ότι έχω κάποιες πληροφορίες που λένε ότι δεν ακούνε πια, δεν ακούει ο Κούλης πια τους επιστήμονες που είναι κοντά του. Κάτι, οι επιστήμονες που είναι κοντά του. Ακριβώς. Καλά, αυτό κάνουν. Οι επιστήμονες που είναι κοντά του, καταρχάς, ειδικά αυτοί που έχουν προβληθεί αρκετά, δέχτηκαν να μπουν στο πολιτικό παιχνίδι, πλέον να κάνουν πολιτική και αυτοί, να μην κάνουν τη δουλειά τους στο 100%, με αποτέλεσμα οι επόμενοι που θα θυσιαστούν. Έτσι. Θυμόστε δηλαδή τις ιστορίες από στην κατοχή, όπου τους δοσύλλογους, όταν τέλειωνε η δουλειά τους, οι Ναζί τους τρώγανε τους δοσύλλογους. Πρώτοι από όλους. Δηλαδή, τώρα έρχεται η ώρα να θυσιαστούν σε γεγονές. Έχει ξεκινήσει μέσα στην εβδομάδα ότι δεν ενημερωθήκαμε σωστά τους επιστήμονες, δεν μας τα είπαν σωστά οι επιστήμονες. Κάνανε λανθασμένες εκτιμήσεις οι επιστήμονες. Λες και θέλει βαθιά επιστημονική γνώση για να καταλάβεις ότι άμα ανοίξεις, άμα κάνεις τέτοια ένα εξοντουρισμό τον Ιούνιο και η ΤΟΥΙ από 2 Αυγούστου ξεκινήσει τις πτήσεις και γεμίσει τα νησιά κόσμο χωρίς τεστ, που όλη η αντιπολίτευση, όχι αξιωματική, όλη η αντιπολίτευση έλεγε τεστ σε όλους και ας έρθουν λιγότεροι. Και θυμόμαστε, Γιάννη, τότε ότι ήμασταν και γραφικοί ως το τονίζαμε. Αλλά, έχουμε δύο σχολές. Η Ελβετία, ας πούμε, δήλωσε πολύ ανοιχτά ότι κοιτάξτε, παιδιά, εμείς ούτε μέτρα ούτε τίποτα, η οικονομία πάνω απ' όλα. Έτσι, έχουμε δύο σχολές. Ετούτη η κυβέρνηση προσπάθησε ανάμεσα στις δύο σχολές να τραβήξει μια τρίτη γραμμή. Να σου πω κάτι, Λαμπρινή. Είναι πολύ πιο τίμιο, γιατί εδώ είχαμε, πώς να σου πω, μια προστασία του εγχώριου πληθυσμού. Τίποτα δεν είχαμε. Προσπάθησαν να κρατήσουν να μην έχουν πολιτικό κόστος. Ξέρετε, εμένα πραγματικά ποιο είναι το θέμα μου εδώ και το συζητούσαμε και με τον Γιάννη εχθές, ότι ουσιαστικά είναι τέτοιες οι παλινοδίες τους. Είναι τέτοιες οι παλινοδίες τους. Είναι τόσο, πώς θα πω, τόσο εμφανής ο πολιτικαντισμός τους, που μου κάνει τρομερή εντύπωση οι ειλικρινοί μου που βρίσκονται πίσω από τον Μητσοτάκη, πίσω από τους υπουργούς του, η συμβουλή του κτλ. Δεν βλέπουν, δεν αντιλαμβάνονται, δεν καταλαβαίνουν ότι με τον τρόπο με τον οποίο συνεχίζουν και δρούν μεσοπρόθεσμα βασικά, δεν βγαίνει αυτή η πολιτική. Δεν βγαίνει. Θα πρέπει να δούμε λίγο σοβαρά και την δήλωση του Γεωργιάδη. Βέβαια, στο προχθεσινό δελτίο του Μέγκα με την Τσίμα έκανε πως δεν το είχε πει, λέει κτλ. Αλλά αυτή τη στιγμή, κατ' εμέ και με βάση κάποιες πληροφορίες που έχω, ο Γεωργιάδης επιστρέφει κριτικό χαστούκι που δέχτηκε το περασμένο καλοκαίρι. Ουσιαστικά λοιπόν άφησε το Μαξίμου με μια δήλωση βόμβα, γιατί ξέρουμε πολύ καλά και τι συμβολίζει ο Άδωνης Γεωργιάδης για την νέα δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είδαμε στη συνέχεια μια κυβέρνηση η οποία για άλλη μια φορά σε ένα κρεσέντο υποκρισίας να προσπαθεί με τη γνωστή τακτική, δηλαδή από τη μία καταστολή απίστευτο βαθμό. Όσοι έχουν γνώση του τι συνέβη εχθές στην περιοχή Πέριξ των Εξαρχείων, μέσα στα Εξάρχεια και στο Πολυτεχνείο, καταλαβαίνουν πολύ καλά τι θέλω να πω. Νομίζω ότι επίσης θα πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά την εικόνα με τη selfie των ματατζίδων μέσα στο χώρο του Πολυτεχνείου, την ώρα που έχουν επιστάγκωνα κάτω τους διαδηλωτές, τους καταληψίες. Και από την άλλη είχαμε το γνωστό αφηγηματάκι, ας πούμε, για όλα αυτά είναι οι νέοι. Δεν ξέρω πώς θα τους βγει αυτό. Αλήθεια δεν κοίταξε, ξέρω. Δημήτρη, εγώ είχα μαζέψει σε ένα print screen της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Ανώμαλος. Είναι. Ναι, γιατί είναι. Τα παίζουμε, τα βγάζουμε και στην υγεία, δηλαδή, για να τα σχολιάσουμε. Είμαστε στα σπίτια μας ο καθένας. Να το μοιραστείτε. Όλο το είναι, πώς το λένε, είναι η στόχευση. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Ξεκινάμε πρώτα, οι νέοι φταίνε. Εμείς δεν κάναμε λάθος εκτιμήσεις. Είναι ένα στοιχείο να μιλάει για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο να μιλάει να λέει για τον τουρισμό. Ενώ όπως είπαμε και προηγουμένως, ακόμα και οι κρατικές υπηρεσίες. Προσέξτε με λίγο, η ομιλία του συνόμη Δημήτρη ήταν «Στέτε όλοι σας, ακόμα και οι συνεργάτες εκτός από μένα». Δηλαδή ήταν πολύ προσωποποιημένη η ομιλία του Κυριάκου. Όλες. Δηλαδή, φταίει ακόμα ο Κικίλιας, φταίει ο Τσιόδρας, φταίει όλες ο Κουρουσίς, είναι εσείς και όχι εγώ. Έτσι. Όλες. Έχει μια αμερικάνικη λογική προέδρου. Όχι κομματική τόσο, έχει προεδρικές, κάνει προεδρικές ομιλίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και επειδή εγώ είμαι λίγο κολλημένος με 2-3 πράγματα όπως ο τουρισμός και η εκκλησία, ο τουρισμός, παιδιά, άνοιξε όπως άνοιξε. Είχαμε την κατάσταση που νομίζω εμείς μεταξύ μας συμφωνούμε για τον βαθμό στον οποίο έχει επηρεάσει το που βρισκόμαστε. Που πολύ πιθανόν και πάλι να είχαμε θέματα. Γιατί με ανοιχτά σύνορα και ταξίδια, ακόμα και για δουλειά, όταν εδώ θα είχαμε μια μεγαλύτερη ένταση της πανδημίας, τέλος πάντων. Ανοίξαμε λοιπόν τον τουρισμό για να έρθουν αυτά τα 2,5-3 εκατομμύρια που με αλαζονία έλεγε στη Βουλή. Φαίνεται εσείς δεν τα θέλετε τα 2,5-3 δις, κύριε Τσίπρα, έλεγε. Και κύριε Κουτσούμπα και Βαρουφάκη. Δεν τα θέλετε αυτά τα 2,5-3 δις. Τώρα θα δώσει 5, ας πούμε. Δηλαδή είναι τόσο πετυχημένη. Όχι αυτό. Ναι. Και λοιπόν, τα χρήματα αυτά, ό,τι έχει πάρει η οικονομία, είναι από παράπλευρες δαπάνες των τουριστών που ήρθαν. Γιατί η TUI, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός πράκτορας της Ευρώπης, έχει πληρώσει φράγκο τους Έλληνες ξενοδόχους. Ναι, κανόνι χτύπησε, βάρεσε κανονικά έτσι. Πήγε. Δεν είναι κανόνι ακριβώς, πιέζει για να πάρει νέα χρηματοδότηση. Και χρήματα για όλη τη σεζόν, έχοντας δώσει μια προκαταβολή και μονομερώς αποφασίζει, παιδιά, θα σας τα δώσω το Μάρτιο τα χρήματα. Τώρα, το προσωπικό σας, τις προμηθευτές, τα έξοδά σας όλα, βρείτε τρόπο να τα πληρώσετε. Οπότε, ποια 2,5-3 δις ήρθαν στην οικονομία. Όχι, όχι, δεν είναι. Ναι, ουσιαστικά, Γιάννη, θέλω να δούμε λίγο πριν σε χαιρετήσουμε, γιατί θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Λεωνίδα Μύρα από εσείς. Θέλω να μου πεις, επειδή είσαι ένας άνθρωπος που βρίσκεται στην εστίαση, ξέρει πολύ καλά τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι η κατάσταση που οι άνθρωποι της εστίασης μετά. Τι βλέπουν. Η εστίαση δεν περιμένει τίποτα. Περιμένουμε τουλάχιστον εδώ στην περιοχή των Αμπελοκήπων για τη Σπανόρμου, όπως πάει η κατάσταση, θα ανοίξουν μόνο τα μαγαζιά που είναι take out, delivery, όλα αυτά. Να μην τα πω στον Παμπινιό, τώρα και δεν καταλαβαίνουμε τι λέμε. Είναι αυτά τα καταστήματα. Η υπόλοιπη εστίαση, η οποία στηρίζεται στο τραπέζι και στηρίζεται εντός καταστήματος και στα εξωτερικά τραπέζια, μπορεί να πάμε και στο κατά το ίμιση. Για τους εργαζόμενους αυτό τι σημαίνει, Γιάννη? Εντάξει, η εστίαση φυσικά έχει και αφεντικά, έχει και εργαζόμενους, έτσι. Εντάξει, η εστίαση είναι ένας κλάδος, τουλάχιστον στο κομμάτι της πόλης και του κέντρου και όχι των μεγάλων καταστημάτων κλπ. Όπου και οι ιδιοκτήτες μεροκάμα το βγάζουν. Δεν μιλάμε τώρα για ιδιοκτήτες στα πλαίσια αυτά τα οποία έχουμε στο μυαλό μας. Μικρομεσαίοι είναι. Ακριβώς. Δηλαδή βγάζουν και αυτοί ένα μεροκάματο. Λοιπόν, εμείς για παράδειγμα, στην πρώτη φάση του lockdown, οι επιχειρήσεις δεν πήραν καμία ενίσχυση, γιατί ήταν πάνω από 20 άτομα προσωπικό. Και τους αντιμετώπισε ο κύριος Γεωργιάδης στη λογική, όπως είπε και στα κανάλια, σε μία από τις ελάχιστες εμφανίσεις που κάνει τα πρωινά. Ότι για να έχεις πάνω από 20 άτομα, πάνε να πει ότι έχεις λεφτά στην άκρη να περάσεις. Έλα, κάνει υπομονή. Δεν θα ανοίξω το στόμα μου. Πώς θα φαίνεται. Όχι. Λοιπόν, όχι. Για τα παιδιά που δουλεύουν, εμείς, για παράδειγμα, είμαστε ένα μαγαζί το οποίο είμαστε πολύ καλά και δεν είχαμε κανένα θέμα. Μετά το πρώτο lockdown δεν αντιμετωπίσαμε προβλήματα στο να μην είναι και ο κόσμος κλπ. Αλλά για το προσωπικό, μια επιχείρηση για να μπορέσει να παραμείνει, και δεν το λέω αυτό σκληρά, σε όρους πολιτικής οικονομίας. Από τη στιγμή όπου τα τραπέζια της έχουν γίνει από 30, έχουν γίνει 20 και οι ώρες που δουλεύει είναι πλέον από τόσες, τόσες λιγότερο, για να μπορέσει να είναι βιώσιμη σε βάθος χρόνου, θα μειώσει μία-δύο θέσεις εργασίας μες την ημέρα. Για να προλάβει το πρόβλημα. Έτσι είναι. Και δεν το λέω καθόλου, δεν το λέω αυτό, δεν είναι κακό. Έτσι πρέπει να γίνει για να μπορέσουν και οι υπόλοιπες μονάδες εργασίας μέσα στην ημέρα να έχουν δουλειά σε βάθος χρόνου. Θα είμαστε εδώ να τα ξεκινήσουμε. Αυτό είναι παγκόσμιο. Έχουν ληφθεί παγκόσμια μέτρα, γιατί γνωρίζω για φίλο ο οποίος δουλεύει σε εταιρεία του εξωτερικού, σε χώρα που έχει πολύ κάποιες του ζητήματος. Η πρόβλεψη τον Μάρτιο της εταιρείας ήταν ότι θα πάει 2 χρόνια η κρίση αυτή και τους είπανε, αποφασίστε, μειώνουμε μισθούς ή απολύουμε. Όταν λοιπόν μεγάλες εταιρείες φτάνουν σε αυτό το σημείο, που ξέρουν τι πρόκειται να γίνει, έτσι, και δεν είναι φαρμακευτικοί, σημαίνει ότι στον μικρομεσαίο πια θα είναι πολύ έντονα μέσα αυτή τη διετία που θα κρατήσει η ιστορία. Ναι. Τα σημάδια και το οικονομικό κόστος και επίσης αυτό που είπε από την αρχή ο ΙΕ, ότι μιλάμε για μια αύξηση της φτώχειας σε κάθε χώρα κατά 1/3. Και με ό,τι αυτό συνεπάγεται φυσικά έτσι και για την ίδια την πανδημία που έχουμε δει να έχει μια ιδιαίτερη προτίμηση, φυσικά χτυπάει τους πάντες, αλλά εκείνοι οι οποίοι ουσιαστικά είναι πολλές φορές της πανδημίας είναι οι πιο ευάλωτοι. Και μέσα στις Μητροπόλεις της Δύσης, αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές του κόσμου που ποσοστά φτωχών ανθρώπων, υποσιτισμού, ανθρώπων που διαβιούν υπό άθλιες συνθήκες κτλ. Σίγουρα η κατάσταση που διαμορφώνει διαχείριση της πανδημίας στη Δύση, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη γενικότερα, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν προμηνεί τίποτα καλό. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, βρισκόμαστε μπροστά σε μια εργαλειακή διαχείριση της πανδημίας με ξεκάθαρο ταξικό πρόσημο και από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και από τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε περίπτωση, εμένα η γνώμη μου είναι ότι οφείλουμε να κάνουμε τέτοιου είδους συζητήσεις για να βλέπουμε το πραγματικό διακύβευμα, φυσικά η υγεία, αλλά και ότι ουσιαστικά από την υγεία υπάρχει και αυτό που λέμε καθημερινή αξιοπρεπής διαβίωση των ανθρώπων, που νομίζω, μάλλον είμαι σίγουρος ότι πολύ αμφιβάλλω αν αυτή αποτελεί πρώτο μέλημα και κύριο των κυβερνώντων και στην Ελλάδα και αλλού. Γιάννη Μπάκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, παιδιά. Ναι, τι ωραία είναι, να έρθεσαι, Γιάννη. Ήταν λίγο μακριά μου, ρε, τώρα μην με γράψουν. Έλα, να έρθεσαι. Τα Σάββατα σε περιμένουμε εδώ. Έτσι, άμα δεν αναβαθμίσει ο Δημήτρης την επαφή του με την τεχνολογία, θα είμαι αναγκαστικά τα Σάββατα κάπου. Τι ωραία, μπράβο. Επίτηδες το κάνουμε. Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, καλή μέρα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο, που είναι τον έχουμε ήδη στη συνομιλία μας εδώ και ευχαριστούμε για την υπομονή του, τον Λεωνίδα Μοίρα, θέλω να υπενθυμίσω για ποιο βιβλίο θα μιλήσουμε σήμερα. Είναι το βιβλίο «Η Ελληνική Επανάσταση μέσα από τα μάτια των Οθωμανών». Είναι μια μελέτη που κυκλοφορεί από τις είναι μια μελέτη που έρχεται να φωτίσει μια σχετικά άγνωστη σε πολλούς πτυχή της Ελληνικής Επανάστασης, εν ολίγης της και τον τρόπο με τον οποίο οι Οθωμανοί προσέλαβαν και ερμήνευσαν το εθνικό απελευθερωτικό κίνημα των Ελλήνων. Για αυτά θα συζητήσουμε με τον Λεωνίδα Μοίρα, έναν άνθρωπο που ξέρει αρκετά καλά το συγκεκριμένο ζήτημα. Λεωνίδα, μας ακούς? Καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα, καλημέρα. Και στους ακροατές μας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σήμερα μαζί μας. Μιλούσαμε πριν με τη Λαμπρινή για το βιβλίο και αυτό που διαπιστώσαμε και οι δύο είναι ο τρομερά εύγλωτος, άμεσος τρόπος με τον οποίο μπορείς και αποδίδεις νοήματα, ρε παιδί μου, που και σε άλλη εποχή ανήκουν, αλλά και που ενώ έχουν ένα ερευνητικό και ακαδημαϊκό προφίλ, είναι άμεσα προσβάσιμα, άμεσα προσλήψιμα από τους αναγνώστες που δεν είναι μοιημένοι, ας πούμε, στην ερευνητική διαδικασία, όπως είμαστε και εγώ και η Λαμπρινή. Αυτός ήταν και ο στόχος ανέσιοδο, όπως είπατε και εσείς, απευθύνεται τόσο σε εξειδικευμένο ακαδημαϊκό κοινό, όσο και στον απλό αναγνώστη, έτσι ώστε να είναι προσβάσιμο και να μπορέσει να διαβαστεί από έτσι περισσότερους ανθρώπους. Mm-hmm. Και εκεί... από πού ξεκίνησε το ενδιαφέρον αυτό, σας? Αυτό ακριβώς ήθελα να ρωτήσω και εγώ. Είναι πολύ ενδιαφέρον με το οποίο δεν ξέρω αν έχει ασχοληθεί άλλος. Καταρχάς... Με στόχο να φτάσει και εμάς, να το πω. Με στόχο να φτάσει στον απλό άνθρωπο, εννοώ. Mm-hmm. Το βιβλίο να προσθεθεί σε μια σειρά έργων και μελετών με θέμα τις Οθωμανικές προσλήψεις της Ελληνικής Επανάστασης. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια άνθηση των Οθωμανικών σπουδών στην Ελλάδα. Υπάρχουν εξαιρετικοί επιστήμονες, άνθρωποι οι οποίοι έχουν πρόσβαση στις Οθωμανικές πηγές, οι οποίοι γνωρίζουν τα Οθωμανικά. Και νομίζω ότι συνέπεσε και με την συγκυρία, διαβάζοντας και μελετώντας τα σχετικά έργα της εποχής, εντοπίσαμε αυτό το κενό που υπήρχε όσον αφορά τις Οθωμανικές αντιδράσεις στην Ελληνική Επανάσταση. Οπότε νομίζω ότι είμαστε μια έτσι, γενιά νέων ιστορικών οι οποίοι προσεγγίζουν ζητήματα που ήταν άγνωστα στο ευρύ κοινό. Και να δώσουμε μια νέα διάσταση και μια νέα ερμηνεία. Ποια ήταν, Λεωνίδα, η Οθωμανική Αυτοκρατορία πριν το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης? Βρισκόταν σε ένα κομβικό, θα έλεγα, σημείο. Εσωτερίζε αρκετά προβλήματα. Ο 18ος αιώνας είναι γνωστός ως η εποχή των Αγιάννηδων, η εποχή δηλαδή όπου επαρχιακοί πρόκριτοι και διοικητές επαρχιών είχαν αποκτήσει μεγάλη δύναμη. Υπήρχαν τάσεις αυτονόμησης, το γνωρίζουμε ήδη από την ελληνική ιστορία και την περίπτωση του Αλή Πασά. Αλή Πασά. Μάλιστα, το ίδιο ίσχυε και στην Ανατολία. Από την Ισοτουρκικού πολέμου και τη συνθήκη του Κιουτσού Κανατζή το 1774 και έπειτα, οι Οθωμανοί συνειδητοποίησαν ότι υστερούσαν σε σχέση με τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, τόσο τεχνολογικά όσο και στρατιωτικά, οπότε είχε ξεκινήσει μία περίοδο... Ήθεσαν σαν όριμο φρούτο, ας πούμε, η Ελληνική Επανάσταση. Θα έλεγα ότι έχει να κάνει σχέση και με, και με την Γαλλική Επανάσταση και με τον ελληνικό διαφωτισμό που προηγήθηκε και με την οικονομική κατάσταση βέβαια των Ελλήνων. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα ζήτημα που συζητήθηκε, που πρέπει να πω ότι εγώ ως απλός άνθρωπος, έτσι, έχω κάποιες ενστάσεις. Το καταλαβαίνω κάπως αλλιώς. Ίσως και λόγω της ρίζας, που κατάγομαι ένας τόπος που έχει δώσει μεγάλους αγώνες και εκείνη την εποχή. Μιλάμε συχνά για τη σχέση με την Ευρώπη και τις ευρωπαϊκές ιδέες και επαναστάσεις εκείνης εποχής. Λες και οι άνθρωποι οι οποίοι αγωνίστηκαν είχαν επαφή με αυτά. Έχω πολλές φορές την αίσθηση ότι δίνουμε μεγάλη βαρύτητα σε πράγματα που ο μέσος αγωνιστής ούτε καν είχε πάρει χαμπάρι. Σίγουρα έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Από τα ελληνικά απομνημονεύματα γνωρίζουμε ότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτό στην Επανάσταση με πολύ πιο ταπεινά κίνητρα, όπως για παράδειγμα το να διασπαθήσουν τις γης των μουσουλμάνων ή ανταγωνιστών τους. Σίγουρα υπήρχε μία τάξη που είχε επηρεαστεί από τις ιδέες του έθνους. Σίγουρα υπήρχε διάχυση των ιδεών αυτών. Από εκεί και πέρα, το κατά πόσο οι ιδέες αυτές είχαν διεισδύσει στα αγροτικά στρώματα ή στους τεχνίτες είναι ένα ζήτημα. Ο Κορδάτος, ξέρετε, έχει ασχοληθεί. Ναι. Τώρα, Λεωνίδα, βλέπω ότι στο χωρίζεις τις αντιδράσεις της επίσημης διοίκησης των Οθωμανών, δηλαδή τις αντιδράσεις και της πολιτικής ελίτ στην Κωνσταντινούπολη, της πύλης και των Οθωμανών αξιωματούχων, σε δύο φάσεις. Δηλαδή, έχουμε τις Οθωμανικές αντιδράσεις από τη μία απέναντι στο 21, στα πρώτα χρόνια της Επανάστασης, και στο βιβλίο μετά βλέπουμε ότι υπάρχει το κεφάλαιο για τις Οθωμανικές θεωρήσεις για την Ελληνική Επανάσταση ως την ίδρυση του ελληνικού ανεξάρτητου κράτους. Για ποιον λόγο έχουμε αυτή τη διαφοροποίηση? Υπήρξε άλλη αντιμετώπιση πριν και άλλη αντιμετώπιση μετά? Νομίζω ότι κατά τη διάρκεια της Επανάστασης οι Οθωμανοί ασχολήθηκαν περισσότερο με αυτό το ζήτημα. Έβλεπαν ότι η καταστολή της Επανάστασης δεν ήταν δυνατή. Ο λόγος αυτό θα ήθελα να το τονίσουμε. Τι τους έκανε να βλέπουν ότι μια χούφτα, ας πούμε, που όπως είπες και εσύ προηγουμένως, δεν είχαν όλοι άμεσα, ρε παιδί μου, ξέρεις, ένα ορατό ιδεώδες, μικρά ζητήματα της καθημερινότητάς σου που ενδεχομένως να αποτελούσαν όμως για εκείνους το μεγαλύτερο ιδεώδες. Τι είναι εκείνο που ουσιαστικά φοβίζει την Οθωμανική διοίκηση ότι ο πόλεμος αυτός, η καταστολή αυτής της εξέγερσης δεν είναι δυνατή? Το γεγονός ότι στο πρώτο στάδιο της Επανάστασης, τους πρώτους Επανάστασης, την προσέλαβαν ως μια εξέγερση του Ρωμαϊκού Μιλετίου. Και τότε το Ρωμαϊκό Μιλέτη, το Ρου Μιλέτη, όπως είναι γνωστό στις Οθωμανικές πηγές, συμπεριλάμβανε όχι μόνο τους ελληνικής καταγωγής υπηκούς, αλλά όλους τους υπηκούς βουλγαρικής, σερβικής, αλβανικής καταγωγής, τους τουρκόφωνους χριστιανούς της Ανατολίας. Μιλάμε δηλαδή για μια μεγάλη μάζα πληθυσμού, η οποία ήταν διασκορπισμένη σε όλη την επικράτεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, από τα Βαλκάνια μέχρι και το σύνολο σχεδόν της Μικράς Ασίας. Συνεπώς, η προοπτική, το ενδεχόμενο εξέγερσης όλων αυτών των πληθυσμών μπορούσε να καταστήσει μάλλον την ύπαρξη του κράτους αδύνατη. Mm-hmm. Και σε αυτό φυσικά οφείλονται και οι αντιδράσεις, ο φόβος των Οθωμανών. Mm-hmm. Υπάρχει κάποια εξήγηση για το γεγονός ότι ταυτόχρονα με την ελληνική επαρχία ενδεχομένως μπορούμε να δούμε να εκδηλώνεται από την πλευρά του Οθωμανών ένας φόβος και για επέμβαση από την Ελλάδα? Σίγουρα, καταρχάς. Και τι εξηγεί αυτό, Λεωνίδα μου, συγγνώμη για διακοπή, τι εξηγεί αυτό σχέσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με τις υπόλοιπες μεγάλες δυνάμεις της εποχής? Σίγουρα. Καταρχάς θεώρησαν ότι πίσω από την Άσταση βρίσκεται η ρωσική υποκίνηση. Ήταν κάτι άλλωστε που το ξέραμε και από τις ελληνικές πηγές. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, οι μεσολαβείς αυτών, κυρίως της Άγγλιας, στην υψηλή πηλιότηση, ώστε να σταματήσει το πογκρόμ και η βία εναντίον των ελληνοορθόδοξων πληθυσμών. Mm-hmm. Οι επεμβάσεις της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας υπέρ των επαναστατημένων Ελλήνων, είναι η αλήθεια, σε αρκετές περιπτώσεις ενίσχυσαν την άποψη των Οθωμανών ότι πρόκειται για μια διαμάχη η οποία έχει θρησκευτικό κίνητρο και έβλεπαν τις Ευρώπες ενωμένες εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με στόχο την διανομή και το διαμελισμό των εδαφών τους. Mm. Είμαι και κάτι εδώ, γιατί νομίζω τώρα θα πω τις απόψεις μου, πάλι μπορεί να κάνω μεγάλο λάθος, αλλά πόσο λίγο έχω διαβάσει. Αθόδοξο που είπατε, αυτό το ρωμαϊκό, ας το πούμε. Δεν υπήρχε ακόμα εθνική συνείδηση. Και αυτό νομίζω ότι είναι εμφανές και στον τρόπο που ήδη αντιμετώπισαν σε πολλά χρόνια μετά. Ακριβώς. Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι. Η εθνική συνείδηση είναι κάτι που κατασκευάζεται στην περιοχή σε μεγάλο βαθμό, δημιουργώντας πολύ περισσότερα η βαλκανοποίηση που λένε καμιά φορά και η μακεδονική σαλάτα και τα σχετικά. Καταστρέφει ουσιαστικά δεσμούς. Σε επίπεδο λαών μιλάω. Κοιτάξτε, καταρχάς δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλους τους πληθυσμούς ως ένα ενιαίο σύνολο. Από τα μιλέτε, πέρα, είναι και Αρμένιδες, σωστό. Από εκεί και πέρα, αν απομονώσουμε το ελληνικής καταγωγής υπηκός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που και αυτό είναι λάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αν το κάνουμε αυτό, mm-hmm. θα δούμε ότι η διάχυση των νεωτερικών ιδεών ήταν εντελώς διαφορετική στα διάφορα στρώματα, κοινωνικά στρώματα. Συμφωνώ σε ένα βαθμό σε αυτό που είπατε, δηλαδή ακόμα και αν διαβάσετε τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη, θα δείτε ότι στην πολιορκία, για παράδειγμα, της Ακρόπολης από τους Οθωμανούς, λένε ότι στο κάστρο της Ακρόπολης είχε κλειστεί ένας Έλληνας Σέρβος. Ήρθε και μας επισκέφτηκε ένας Έλληνας Βούλγαρος. Mm-hmm. Η ένδεση, δηλαδή, της έννοιας του έθνους από αυτή του Μιλετίου δεν ήταν ολοκληρωτική και δεν ήταν και σαφής για μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Και πέρα όμως, όπως είπαμε και στην αρχή, υπήρχαν σίγουρα άνθρωποι οι οποίοι πρέσβευαν την ιδέα του έθνους, αγωνίστηκαν για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου κράτους. Στα πρώτα συντάγματα όμως προβλέπεται ότι παρότι είναι χριστιανικό, χωράει το, έτσι δεν είναι? Σίγουρα, σίγουρα. Και μια και μου δώσατε αυτή την ευκαιρία, να σημειώσω ότι στα Οθωμανικά αρχεία στην Κωνσταντινούπολη βρέθηκε η Οθωμανική μετάφραση του συντάγματος της Πυδαύρου. Έγγραφο το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι η πρώτη φορά που οι Οθωμανοί αναγκάστηκαν να επεξεργαστούν το σχέδιο των Ελλήνων, αλλά και τα χαρακτηριστικά ενός δημοκρατικού πολιτεύματος, ενός άλλου, τέλος πάντων, πολιτιακού καθεστώτος σε σχέση με αυτό που υπήρχε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Λεωνίδα, ένας ακροατής στην εκπομπή, αν οι πλούσιοι έμποροι Τούρκοι, μάλλον τον τρόπο με τον οποίο οι πλούσιοι έμποροι Τούρκοι είδαν την Ελληνική Επανάσταση, υπήρξαν, ρωτάω, κρατής σχέσεις καθόλου με Έλληνες ή άλλους επαναστατημένους. Καταρχάς, μία διευκρίνηση, αν θέλετε, ο όρος Τούρκος δεν είναι σωστός. Φυσικά υπήρχαν των Οθωμανών καλύτερα, των Οθωμανών Μουσουλμάνων. Υπήρχε βέβαια ο όρος Τούρκος τότε, ο οποίος είχε άλλα... από εκεί και πέρα γνωρίζουμε ότι οι Έλληνες ναυτικοί απασχολούνταν στο Οθωμανικό ναυτικό. Είχαν αναλάβει επίσης το... ήταν στα χέρια τους μάλλον ο έλεγχος του εμπορίου της Αγίου. Υπήρχαν προφανώς και μουσουλμάνοι έμποροι. Από εκεί και πέρα όμως δεν θεωρώ ότι είναι σωστό να τους διαχωρίσουμε σε σχέση με αυτή άλλων κοινωνικών μουσουλμανικών ομάδων απέναντι στην Επανάσταση. Εδώ, Λεωνίδα, γεννά και ένα άλλο ερώτημα κατ' εμέ. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε λίγο και την επίδραση που είχε ως ιδεολογικό μήνυμα, ως ιδεολογικό όπλο, η ακτινοβολία, εν πάση περιπτώσει, της Ελληνικής Επανάστασης και στην πνευματική κοινωνία Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τότε. Δηλαδή, τι εκπέμπει, ποιο είναι το μήνυμα που εκπέμπει η εξέγερση, η εθνικο-απελευθερωτική εξέγερση των Ελλήνων στην απέναντι πλευρά του Αιγαίου? Καταρχάς, ενεργοποίησε κάποια αντανακλαστικά στους Οθωμανούς και οδήγησε σε μία εκεί, θα λέγαμε, απάντηση. Και η ιδεολογική απάντηση ήταν η επαναφορά στο προσκήνιο κάποιων παλιών ιδεών που είχαν χρησιμοποιηθεί και παλιότερα και είχαν ασκήσει επίδραση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, και πρόκειται για τις ιδέες του Άραβα φιλοσόφου Ιμπν Χαλντούν, ο οποίος υποστήριξε ότι τα άθη περνάνε από συγκεκριμένα στάδια. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία τότε, με βάση τις θεωρήσεις των διανόμων, βρισκόταν στο τελευταίο, κινδύνευε δηλαδή με κατάλυση και αντικατάσταση της δυναστείας. Και βλέπουμε συχνά να εκδίδονται διατάγματα από τους Οθωμανούς που κάνουν λόγο για εγρήγορση και αλληλεγγύη. Πέρα από αυτό, οι Οθωμανοί, θα έλεγα, ότι ασχολήθηκαν περισσότερο με τις αρχές της Γαλλικής Επανάστασης. Αναγκάστηκαν δηλαδή να επεξεργαστούν τους νεωτερικούς όρους. Ήταν ήδη γνωστοί τότε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελληνική Επανάσταση, αλλά αργότερα και η Σερβική Επανάσταση, αποτέλεσαν να επεξεργαστούν τις νέες αυτές ιδέες, και θα έλεγα ότι προσπάθησαν να τις στο δικό τους αυτοκρατορικό ιδεολογικό πλαίσιο. Οπότε αυτό είχε μετά, από ό,τι βλέπουμε, το ιδεολογικό καθρέφτισμα υπήρχε και στην πολιτική ζωή μετά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, έτσι? Ναι, σίγουρα βλέπουμε ότι προχωράνε αρκετές μεταρρυθμίσεις. Βλέπουμε ότι μετά τη λήξη του Ρωσοτουρκού, οι Οθωμανοί προσπαθούν να εγκαινιάσουν μια νέα πολιτική απέναντι στους μη μουσουλμανούς επικούς. Προσπαθούν να τους προσεγγίσουν και να τους εντάξουν στον αυτοκρατορικό κορμό, ενώ προσπαθούν να συστηματικοποιήσουν και την διοίκησή τους από τις αρχές του καμεραλισμού. Αυτό είναι δική μου άποψη. Λεωνίδα, θέλω να κάνω μια ερώτηση, και νομίζω σίγουρα θα έχει και η Λαμπρινή άλλη μία πριν κλείσουμε. Αν υπάρχουν ανάλογες μελέτες στην Τουρκία σήμερα, δηλαδή αν ένα αιρετικό, ας το πούμε έτσι, φεύγει από το κυρίαρχο αφήγημα, ρε παιδί μου, αν μπορούμε να βρούμε κάτι αντίστοιχο στη βιβλιογραφία την Τουρκία. Δυστυχώς όχι. Το πιο πρόσφατο βιβλίο που έχει κυκλοφορήσει, από όσο έχω υπόψη μου, στην Τουρκία είναι το Ali Fuat Orange, το οποίο δεν ξεφεύγει από τη σκληρή εθνικιστική γραμμή και επιμένει στο μοτίβο της συνωμοσίας που πήρε στη Ελληνική Επανάσταση αρχικά. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα άρθρο του Χακάν Ερντέμ, το οποίο έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά και έχει κυκλοφορήσει σε συλλογικό τόμο από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Και μία εξαιρετική διατριβή του Ιλιτζάκ, η οποία έχει εκπονηθεί σε Αμερικανικό Πανεπιστήμιο. Στην Τουρκία δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα καινούργιες μελέτες και όσες υπάρχουν είναι αγγυλωμένες και προάγουν αυτή την εθνικιστική ρητορική. Μάλιστα. Είδα κάτι στην τελευταία μου επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη, δεν είναι χρόνος. Νομίζω θα πρέπει να το αναφέρω. Στην ασιατική πλευρά, που είναι η ευρωκεντρική πλευρά, παραδόξως. Ναι, σωστά. Στα βιβλιοπωλεία υπήρχε πολύ έντονα το στοιχείο μιας νοσταλγίας για την πολυπολιτισμική Τουρκία, με ευρωπαϊκό χαρακτήρα. Δεν μπορούσα να καταλάβω πολλά, παρά μόνο τους αγγλόφωνους τίτλους, το πόσα έβλεπα. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει ένα στο πώς η ίδια η κοινωνία της Τουρκίας αντιμετωπίζει την ιστορία της αυτή τη στιγμή. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Εξαρτάται από την... Δυστυχώς εξαρτάται και από την οικονομική κατάσταση και από, από τις προσλαμβάνουσες των πληθυσμών. Δυστυχώς θα έλεγα ότι η πλειονότητα των ανθρώπων εκεί συντηρητικοποιείται και δεν δείχνει έτσι αυτές τις τάσεις νοσταλγίας που αναφέρατε. Ας ελπίσουμε αυτό να αλλάξει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λεωνίδα. Αναμένουμε... Ευχαριστώ. Συγγνώμη, θα σκούρασα με καθόλου, καθόλου. Αλλά... Από ό,τι βλέπουμε και τα μηνύματα των ακροατών, υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός για το βιβλίο και γιατί ακριβώς για τη συζήτηση που ανοίγει αυτό το βιβλίο. Ευχόμαστε και από όσο ξέρω έχει, έχει βάση η ευχή μου στο επόμενο βιβλίο σου να γίνει ακόμα μεγαλύτερο αυτό το ενδιαφέρον. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και καλή συνέχεια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι ίσως από τις πιο ενδιαφέρουσες εποχές, γιατί ακριβώς τα αφηγήματα από παντού είναι συνδεδεμένα με την πολιτική της εκάστοτε κρατικής οντότητας, ας το πω έτσι. Ναι. Με αποτέλεσμα εποχή, όταν θέλεις να τη μελετήσεις και να θες να καταλάβεις τι γινόταν, παιδί μου, στον τόπο. Είναι από τις πιο δύσκολες και εκεί χρειάζεσαι βοήθεια. Χρειάζεσαι ουσιαστική μπορέσει να ξεκαθαρίσει Τίτλος βιβλίου εκδοτικός οίκος, κύριε Κούλα. Ξαναλέμε, είναι Λεωνίδας Μοίρας ο συγγραφέας, η Ελληνική Επανάσταση των Οθωμανών από τις εκδόσεις Τόπος. Λοιπόν, εμένα θα μου επιτρέψετε για λίγο να κάνω ένα σύντομο διάλειμμα, γιατί πρέπει να επικοινωνήσω με τον κύριο Δημήτρη Βεργίδη. Είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών και μέλος της Επιτροπής Κατάληψης του Πανεπιστημίου Πατρών τον Νοέμβρη του 1973. Νομίζω ότι είναι ένας... Έχω συγκινηθεί ήδη μόνο που το λες αυτό. Είναι ο ιδανικός άνθρωπος αυτή τη στιγμή για να κάνουμε μια συζήτηση για την επέτειο της Εξέλιξης Πολυτεχνείου. Και ως τότε να πω, εγώ μας ήρθε μόλις, πήγαινε πάρει τηλέφωνο και εγώ θα πω την είδηση. Μόλις μας ανακοινώθηκε, δηλαδή από καιρούς του Ισραήλ, The Times of Israel. Έχουμε μία δολοφονία, αποδέχονται ότι έγινε μία δολοφονία στην Τεχεράνη από άνδρες της Μοστάντ. Οι ίδιοι λένε ότι πρόκειται για έναν Σουνίτη της Αλ-Κάιντα, που μου φαίνεται πολύ περίεργο για Τεχεράνη, όπου είναι σύντες οι άνθρωποι. Η Ιρανική κυβέρνηση λέει ότι πρόκειται για ένα μέλος της Χεσμπολά, το οποίο δολοφονήθηκε εκεί. Και μάλιστα η δολοφονία που βγαίνει τώρα, αρχές Αυγούστου, όταν είχαμε και εκείνα τα περίεργα χτυπήματα στο Ιράν, κάτι εργοστάσιο που καίγονταν κτλ. Και αυτό ως πληροφορία, όσο πολλοί λένε υπάρχουν πράκτορες στο Ιράν, ότι όντως όχι μόνο υπάρχουν, αλλά συνεχίζουν να δολοφονούν, όπως δολοφονούσαν και το 12 τους πυρηνικούς επιστήμονες. Τώρα την ταυτότητα αυτού του κυρίου, και αν είναι αυτό που λένε οι μεν ή αυτό που λένε οι δε, θα αργήσουμε να το μάθουμε, αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι οι καιροί του Ισραήλ γραία πόσο ωραία είχαν σκοτώσει οι πράκτορες του Ισραήλ, τους Ιρανούς επιστήμονες, πυρηνικούς επιστήμονες. Είναι καταπληκτικό, λέει. Ναι, ναι, όπως τους σκοτώσαμε αυτούς τότε, σκοτώσαμε και τον άλλον σήμερα. Έτσι. Να έχουμε από κάπου να πιαστούμε, ρε παιδί μου. Να ξέρουμε ότι η παράδοση παραμένει ζωντανή. Τώρα, με βάση την Ισραηλινή άποψη, πρόκειται για άτομο το οποίο συνδέεται με τις επιθέσεις στην Κένια το 2002 με βάση την Ιρανική, με ποιος είναι απόλυτος, πρόκειται για ένα στέλεχος της Χεσμολά, της Λιβανέζικης, το οποίο δεν είχε καμία σχέση με όλα αυτά. Θα δούμε. Είμαστε έτοιμοι? Όχι, δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα. Οπότε θα με υπομείνεις, ακροατή μου, τι να κάνω. Για λίγο ακόμα, οπωσδήποτε θα με υπομείνεις. Η υπόθεση του Πολυτεχνείου, και γι' αυτό ίσως έχει σημασία η μνήμη και έχει σημασία να τα ξαναθυμηθούμε όλα αυτά, είναι μια υπόθεση που ήρθε με πολύ περίεργο τρόπο ξανά στην επικαιρότητα, ευχόμεθα όλοι. Και πρέπει να πω ότι επειδή ήμουν παιδί τότε και έχω ζήσει εκείνες τις μέρες και έχω ζήσει και τους αγώνες μας να γίνει η γιορτή του Πολυτεχνείου, δεκαετία του 70 μετά την πτώση της Χούντας απαγορευόταν ρητός. Κάποιοι έχουμε φάει αποβολές γιατί λείπαμε για το σχολείο. Κάποιοι βέβαια δίναν αγώνες μέσα στο Πολυτεχνείο, αλλά νομίζω ότι και οι καρδιές οι δικές μας κάπου εκεί ήταν τότε. Η απόφαση μιας κυβέρνησης να απαγορεύσει αυτή τη γιορτή, και μάλιστα με τον τρόπο που γίνεται, και οι αποφάσεις που λαμβάνονται τώρα για το πώς θα πρέπει να πληγεί ο κόσμος κτλ., ειδικά στη συγκεκριμένη μέρα, μπας και θίξουμε και την πρεσβεία, γιατί πού θα πας να πορευτείς, είναι πικρές πάρα πολύ κόσμο. Βέβαια, έχουμε τον πιο κατάλληλο άνθρωπο σε λίγο να τα συζητήσουμε αυτά. Τον έχουμε ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Βεργίδη, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε σήμερα μαζί μας. Καμαρώνουμε. Καμαρώνουμε, όπως λέει και η Λωμά. Θα μεταφέρω οτιδήποτε πει η Λαμπρινή που μας ακούει από το διαδίκτυο. Βρισκόσαστε στην Πάτρα, μια αγαπημένη πόλη. Μια πόλη η οποία και για μένα παίζει τεράστια σημασία, καθότι εκεί πέρασα 4 υπέροχα χρόνια όντας φοιτητής. Και βρισκόσασταν στην Πάτρα και τον Νοέμβριο του 1973, σωστά? Πολύ σωστά, ήμουν φοιτητής από τους πρώτους. Ήρθα το 68 στην Πάτρα και έφυγα το 74 μετά τη μεταπολίτευση. Έφυγα στο εξωτερικό. Ήσασταν συγκεκριμένα και τον Νοέμβριο του 1973, εκείνες τις πύρινες μέρες. Κοιτάξτε, πράγματι ήταν ιδιαίτερες μέρες, ήταν εξέγερ, είναι γνωστά αυτά, αλλά κοιτάξτε, το αντιδικτατορικό φοιτικό κίνημα είχε αρχίσει 2 χρόνια πριν. Υπήρξε δηλαδή μια κινητοποίηση που είχε βάθος χρόνου. Δεν ήταν, ας το πούμε, στο εδώ και τώρα, τις μέρες. Γίνανε κινητοποίησεις σε βάθος χρόνου, κινητοποιήθηκε το σύνολο των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών της εποχής εκείνης, που τότε αριθμούσε βέβαια 1.500 φοιτητές περίπου. Και βεβαίως υπήρξαν εκδηλώσεις, θα τις έλεγα, σημαντικές για το αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνημα στην Πάτρα, όπως μια μεγάλη γενική συνέλευση που κράτησε 16 ώρες. Δεν είναι γνωστή, ας πούμε, στο ευρύ κοινό. Είναι γνωστή στους παλιούς φοιτητές και φίλους. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε κοντά 50 χρόνια από εκείνες τις μέρες, και ενώ ουσιαστικά πιστεύαμε ότι οι εικόνες με τις δυνάμεις καταστολής μέσα στο χώρο του Πολυτεχνείου αποτελούν εικόνες μιας μαύρης περίοδου που έχει περάσει ανεπίστρεπτη, ουσιαστικά έχουμε μια επανάληψη των εικόνων του 1996 με την αστυνομία μέσα στο Πολυτεχνείο, αυτή τη φορά όμως με αιτιολογή τον κίνδυνο να γίνει η Ελλάδα κομμουνιστική, αλλά τον κίνδυνο της πανδημίας. Εσείς, όντας ένας άνθρωπος που έζησε εκείνες τις μέρες και ήταν στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, ποιο είναι το σχόλιο σας για αυτές τις εικόνες σήμερα? Κοιτάξτε, είναι ένας χώρος με έντονο συμβολισμό, το οποίο ο καθένας έχει τις ευθύνες του. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να μιλήσουμε χωρίς συναισθηματική φόρτιση που φέρνουν αυτές οι μέρες και οι εικόνες φύγκατε. Και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι το παρόν, κοιτάξτε, πάντοτε έχει μια βαρύτητα το εδώ και τώρα και μια φόρτιση αυτά που συμβαίνουν. Αλλά το παρόν δεν είναι το χρονικό παρόν. Είναι αυτό που παραμένει ακόμα ζωντανό, ώστε να αποτελεί διακύβευμα αγώνων. Και αυτό νομίζω ότι είναι ιστορική μνήμη και το νόημα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, που βάλεται από πολλές μεριές. Δηλαδή? Βάλεται εδώ και χρόνια. Κοιτάξτε, καταρχήν έχουμε τις περιβόητες γενιάς του Πολυτεχνείου, η οποία είναι υπεύθυνη για την οικονομική κρίση, για το πρασικό μας στην Κύπρο, για την τουρκική εισβολή κτλ. Και επίσης έχουμε και το μύθευμα ότι η αλληλουχία των γεγονότων είναι η εξέγερση του πρασικόβημα του Ιωαννίδη. Mm-hmm. Ο Ιωαννίδης έφερε το πρασικόβημα στην Κύπρο. Το πρακτικό μας στην Κύπρο έφερε την τουρκική εισβολή. Εδώ, κύριε καθηγητά, είδα πρόσφατα την περασμένη εβδομάδα ότι είχατε αρθογραφήσει σχετικά στην Εφημερίδα των Συντακτών, μιλώντας για το κατά πόσο ισχύει ότι η εξέγερση του Πολυτεχνείου έφερε τον Ιωαννίδη και κατ' επέκταση μετά την τραγωδία της Ερού. Σε αυτό το άρθρο, νομίζω, αποδείξατε πέραν πάσης αμφιβολίας ότι δεν πρόκειται για τίποτα παραπάνω από ένα προπαγανδιστικό αφήγημα που έχετε να εξυπηρετήσει έναν πολύ συγκεκριμένο πολιτικό σκοπό. Κοιτάξτε, γι' αυτό ακριβώς απεφάσισα να γράψω. Εγώ, κοιτάξτε, δεν είμαι ιστορικός. Mm. Εμένα η δουλειά μου ήταν η εκπαιδευτική πολιτική. Για 40 χρόνια αυτό ήταν το αντικείμενό μου. Mm-hmm. Όμως απεφάσισα να ασχοληθώ με το θέμα αυτό και θα ήθελα να κάνω μερική με αυτό. Mm-hmm. Γιατί δεν θα ήθελα να παρεξηγήσω. Σε αυτό το άρθρο αναφέρουμε αυστηρά σε ιστορικά γεγονότα. Υπάρχει όμως μια διάσταση και μια πολιτική που θέλω να αποφύγω. Κύριε καθηγητά, σας κάνουμε λίγο, αν μπορούμε να σταθεροποιήσουμε λίγο. Για μιλήστε τώρα. Τώρα καλύτερα, ναι. Τώρα, ναι, πολύ καλύτερα. Ωραία. Κοιτάξτε, υπάρχει πρώτα απ' όλα μια διάσταση που οργανώνονται σε 5-10 μέρες και θα την κινήσουμε. Αρχίζουμε από μια παραδείγμα. Όχι, δυστυχώς δεν έχουμε καλυτέρευση του... Ναι, έχουμε κακή σύνδεση. Σας κλείνω και επικοινωνούμε ξανά σε λίγο. Εντάξει. Σας παίρνουμε ξανά. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το κάνουμε μέσω ίντερνετ. Θα δούμε ότι υπάρχει δυνατότητα να καλέσω τον κύριο Βεργίδη και στο Skype. Μήπως μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε. Μήπως είναι καλύτερα έτσι. Ναι, και από εκεί. Πάντως μέχρι τώρα... Πού είναι ο Μπάκος? Πού είναι ο Μπάκος? Πού είναι ο Μπάκος? Λοιπόν, κοίταξε, δεν μου κάθισε η ατάκα με το πάμε για διαφημίσεις, έτσι. Θέλω να πω την άλλη ατάκα, συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Ήθελα πάντα να το πω αυτό και ευτυχώς μου δίνεται δυνατότητα. Λαμπρινή, πάτε τηλέφωνο, να σας ναι, και θέλω να πω το ακρότο. Με ρώτησε κάτι ο ακροατής μου και πρέπει να το απαντήσω. Γιατί μήπως θα έπρεπε να μην γίνει συγκέντρωση του Πολυτεχνείου. Γιατί ο ιός είναι παγκόσμιος. Ο ιός είναι παγκόσμιος και τα προβλήματα είναι παγκόσμια, βέβαια. Είναι πολύ χειρότερα για τους φτωχότερους ανθρώπους, παγκόσμια επίσης, και κοιτάς την Ινδία, ας πούμε, και τρελαίνεσαι με εκεί. Αλλά, ή στη Βολιβία, πώς πέθαιναν οι Ινδιάνοι πριν λίγο. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η απαγόρευση δεν συνδέεται με αυτό. Αυτή η απαγόρευση βρίσκει αφορμή, κατά την άποψή μου, σε αυτό. Όλες οι κυβερνήσεις έχουν δείξει τον πρόσωπό τους το αληθινό, με πολλούς τρόπους, χρησιμοποιώντας την πανδημία. Αν καθίσει να δει τι μέτρα έχουν ληφθεί με αφορμή την πανδημία, τι έχει γίνει με αφορμή την πανδημία, αποκτάνε και νομίζω τα έχουμε πει κατά καιρούς εκπομπές. Το να πάρουμε τα μέτρα μας κατεβαίνοντας την πορεία του Πολυτεχνείου είναι κάτι που φυσικά μας βρίσκει όλους σύμφωνος. Το να μην γίνει η πορεία του Πολυτεχνείου, γιατί έτσι. Γιατί ξαφνικά τους έπιασε πόνος, ενώ δεν έχουν φροντίσει να υπάρχουν καν οι υποδομές, να υπάρχει ξεκούραση για τους γιατρούς, ενώ μοιράζουν λεφτά στους ιδιώτες, ας πούμε, με τον τρόπο που τα μοιράζουν. Ενώ δεν υπάρχουν λεφτά για λεωφορεία, δεν υπάρχουν λεφτά για... δεν υπάρχουν δρομολόγια για το μετρό, δεν. Δεν είναι το ζήτημά τους η πορεία του Πολυτεχνείου ως υγειονομική βόμβα. Έχουμε την πάλι, κύριο Βεργίδη, αυτή τη στιγμή. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Μας ακούτε? Βεβαίως. Ωραία, πάρα πολύ καλά. Είναι λοιπόν στο σημείο, κύριε καθηγητά, που συζητούσαμε σχετικά με αυτό το αφήγημα που θέλει το Πολυτεχνείο να φέρνει τον Ιωαννίδη και μετά κατ' επέκταση την καταστροφή, την μεγάλη καταστροφή, την μεγάλη τραγωδία στην Κύπρο. Ποια στοιχεία έχουμε πλέον που αποδεικνύει το γεγονός ότι δεν πρόκειται για τίποτα παραπάνω από ένα αφήγημα που βρίσκεται σε τελείως έολη βάση, σε μια τελείως αθρή βάση? Πρώτα έχουμε την κατάθεση του ίδιου του Κιζίκη, ο οποίος έγινε μετέπειτα πρόεδρος της Δημοκρατίας, του Ταγματάρχη και του ίδιου του Ιωαννίδη, οι οποίοι δηλώνουν ότι είχαν κανονίσει από τα μέσα Οκτωβρίου στις 25 Νοεμβρίου να γίνει το πραξικόπημα, ότι είχαν συγκεκριμένους λόγους. Δηλαδή θα κατέβαινε ο Γκυζίκης από τη Λάρισα στην Αθήνα για να μεταβεί στην Άγκυρα σε μία σύνοδο που είχαν, ώστε να έχει, να το πω επιχείρημα, ότι κατεβαίνω για να κάνω το ταξίδι μου στην Άγκυρα και όχι για άλλο λόγο. Και επίσης ήταν σίγουροι ότι ο Παπαδόπουλος θα ήταν στην Αθήνα επειδή επρόκειτο να επισκεφθεί την Ελλάδα ο Τσαουσέσκου. Θα ερχόταν για τρίμερο, τετραήμερο ταξίδι. Δηλαδή το είχαν δρομολογήσει, δεν είχαν μιλήσει απλώς ότι θα ξεκόπημα στις 25 Νοεμβρίου. Το είχαν δρομολογήσει για τους λόγους που ανέφερα και αυτά βρίσκονται στις καταθέσεις τους. Στις καταθέσεις. Υπάρχουν δηλαδή στα πρακτικά των ίδιων των χουντικών όταν έγινε η δίκη τους. Κατέθεσαν αυτά που, τα οποία σας είπα. Έχουμε κατάθεση δηλαδή και του ίδιου του Ιωαννίδη επ' αυτού. Βεβαίως και του ίδιου του Ιωαννίδη. Έχει δημοσιευθεί από τον Σόλωνα Γρηγοριάδη στο βιβλίο του «Ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας 1941-1974» στον τόμο 12 και έχει, ξέρετε, έχει κυκλοφορήσει από την Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία ο τόμος. Δεν είναι κάποιο σύγγραμμα το οποίο είναι κάπου κρυμμένο σε βιβλιοθήκη ή που να τρέχουμε να ψάχνουμε να βρούμε τώρα τα πρακτικά της δίκης. Αυτό έχει κυκλοφορήσει σε χιλιάδες αντίτυπα. Είτε δηλαδή κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τα θέματα αυτά ή θέλουν να λένε ότι ασχολούνται να μην το έχουν υπόψη τους. Είναι τότε ένα βιβλίο που έχει κυκλοφορήσει σε χιλιάδες αντίτυπα. Τότε επομένως, κύριε καθηγητά, αφού είναι τόσο εύκολα, είναι τόσο εύκολο να αποδειχθεί ότι δεν πρόκειται για ένα αληθές γεγονός, πού πιστεύετε ότι στοχεύει αυτή η επαναλαμβανόμενη, ας πούμε, ρητορία περί ή ανύπαρκτου πολυτεχνείου ή ανύπαρκτων νεκρών στο πολυτεχνείο ή από την άλλη περί γεγονότος προκειμένου να προωθηθούν άλλες εξελίξεις στα αξιώματα της χουντικής διακυβέρνησης? Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολιτικό θέμα. Ξεπερνάει την ιστορία. Πρώτον, υπάρχει μια θέση ότι όλα είναι αφηγήσεις. Mm-hmm. Αυτή είναι επιστημολογική θέση, την οποία απορρίπτω εγώ προσωπικά, όπως και άλλοι, αλλά υπάρχει αυτή η θέση, ότι όλα είναι αφηγήσεις, ό,τι θέλουμε λέμε. Βεβαίως, αυτά που λέμε κρύβουν μια κοσμοθεωρία, μια αντίληψη για τον άνθρωπο και τον κόσμο από πίσω. Και για μένα αυτή η ερμηνεία, αυτή η αφήγηση της ιστορίας έχει μια πολιτική διάσταση πολύ σημαντική. Και θα ήθελα να την τονίσω, δηλαδή δεν είναι μόνο ότι τα ιστορικά ντοκουμέντα αποδεικνύουν ότι ήταν η μοναδική ρεαλιστική δυνατότητα που είχε ο ελληνικός λαός να αποτρέψει το πραξικόπημα στην Κύπρο και τη επακόλουθη τουρκική εισβολή, αλλά είναι και ένα πολιτικό θέμα, δηλαδή όταν κάποιοι καταπιεζόμενοι, ας πούμε, εξεγείρονται, φταίνει οι ίδιοι για την καταστολή που ενδεχομένως ακολουθεί. Και εδώ μπορούμε να αναφερθούμε και σε δείγματα. Δηλαδή, είναι, για μένα το θεωρώ είμαι αντίθετος σε αυτή την πολιτική θέση, να το πω χωρίς συναισθηματισμούς. Είμαι κάθετα αντίθετος στην πολιτική θέση ότι για την καταστολή φταίει αυτοί οι οποίοι την προκάλεσαν. Εξεγείρονται και που δραστηριοποιούνται με αυτόν τον τρόπο. Κύριε καθηγητά, συγγνώμη που σας διακόπτω, για τη σφαγή λογίου, τη σφαγή της χείους και σε άλλες. Οφείλονται, δώσαν κάποια ευκαιρία ή κάποια αφορμή τα θύματα της καταστολής. Αν το πάρουμε ιστορικά δηλαδή. Πολύ σωστά. Δώσαν κάποια αφορμή. Πολλές φορές στην ιστορία δεν έχουν δώσει καμία απολύτως αφορμή τα θύματα της βίας, ας πούμε. Λοιπόν, είναι μια πολιτική θέση κατά τη γνώμη μου που κρύβεται από πίσω, αλλά θα πρέπει να στηριχθούμε σε ντοκουμέντα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Δηλαδή δεν αρκεί να αναπτύξουμε μια πολιτική θέση αντίθετη με αυτή που υποκρύπτεται πίσω από αυτή την αφήγηση. Θα πρέπει να καταθέσουμε ντοκουμέντα. Εδώ θέλω να κάνουμε μια ερώτηση, γιατί υπάρχει, ρε παιδί μου, αυτό το πολλές φορές ότι το Πολυτεχνείο ζει και τα μηνύματά του θα πρέπει να τα βλέπουμε σοβαρά για την εποχή μας κτλ. Θέλω να μου πείτε την άποψη, τη δική σας γνώμη σχετικά με όλη αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει, ειδικά τις τελευταίες 3-4 μέρες, με το αν και κατά πόσο πρέπει να γίνει φέτος η πορεία του Πολυτεχνείου, με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας για την δημόσια υγεία. Κοιτάξτε, σε αυτό το θέμα που έχει πολλές διαστάσεις και όχι μόνο πολιτικές αλλά και υγειονομικές, ή έτσι τουλάχιστον υποστηρίζεται, μου είναι δύσκολο να πάρω θέση, να πω τι πρέπει να γίνει. η δράση η δική μου, η παρέμβαση η δική μου έγκυται σε αυτό το ζήτημα το οποίο σας ανέφερα, δηλαδή στην απόρριψη της θέσης, ότι, της πολιτικής θέσης εν τέλει, ότι για όλα αυτά η γενιά του Πολυτεχνείου και η εξέγερση του Πολυτεχνείου, ακόμα και για την οικονομική κρίση, σας τονίζω αυτό. Επίσης, αυτό που με ρωτάτε ότι το Πολυτεχνείο ζει, εγώ πιστεύω να ζει εφόσον αποτελεί διακύβευμα αγώνων για την ιστορική μνήμη και για την ερμηνεία του. Ζει γιατί το συζητάμε και γιατί διαφωνούμε ή αναπτύσσονται αντιπαράθεση με το νόημά του. Με αυτή την έννοια ζει το Πολυτεχνείο. Σήμερα διότι που... Ναι. Όχι, όχι, πείτε. Σήμερα που έχουν περάσει 47 χρόνια πια από εκείνες τις ημέρες, βλέποντάς τα απομακρυσμένα, ξέρω ότι, όπως μου είπατε, όλα αυτά τα χρόνια υπάρχουν συναντήσεις με τους τότε συμφοιτητές σας, ως έτσι συμβολική, ας το πούμε, συνάντηση για εκείνες τις μέρες. Βλέποντας λοιπόν με την απόσταση 47 χρόνων τα γεγονότα τότε του Νοέμβριου του 1973, τι πιστεύετε ότι είναι εκείνο που ουσιαστικά κινητοποίησε μια πολύ σημαντική μερίδα μελών της κοινωνίας να πάρουν ξεκάθαρη θέση απέναντι στο δικτατορικό καθεστώς? Κοιτάξτε, καταρχήν μπορώ να σας πω τι ήταν αυτό που κινητοποίησε εμάς εδώ στην Πάτρα. Αυτό που μας κινητοποίησε είναι η αντιπαράθεση με τους μηχανισμούς της δικτατορίας. Είτε στο επίπεδο του Πανεπιστημίου, δηλαδή από τους χουντικούς φοιτητές, είτε με τους κατασταλτικούς μηχανισμούς, είτε με τους πολιτικούς μηχανισμούς, δηλαδή την ακροδεξιά, για παράδειγμα. Αυτό το πολιτικό σκέλος της δικτατορίας δεν έχει συζητηθεί επαρκώς, κατά τη γνώμη μου. Ας πούμε, ο επικεφαλής των χουντικών φοιτητών και πρόεδρος του Χουντικού Συλλόγου ήταν ο Θόδωρος ο Περωτής, ο οποίος μετά έγινε γραμματέας της ΕΝΕΚ. Δηλαδή, υπάρχει ένα πολιτικό σκέλος το οποίο το αφήσαμε λίγο υποφωτισμένο. Αυτό που κινητοποίησε τον κόσμο είναι ότι έπρεπε να τελειώσουν όλα αυτά κάποια στιγμή. Δηλαδή, η χώρα σφιχτιούσε μέσα σε ένα καθεστώς, όχι μόνο δεν άνοιγε δρόμους, αλλά έκλεινε δρόμους για τη χώρα. Και επίσης μας οδηγούσε στην καταστροφή. Γιατί επειδή μιλάμε για την Κύπρο, όταν συζητάμε για αυτό το θέμα, είναι ότι έχουμε Κύπριους συνεργάτες, φίλους, συναδέλφους. Δηλαδή όταν κατά κάποιο τρόπο ενοχοποιούνται όσοι κινητοποιηθήκαν εκείνη την εποχή για την εισβολή στην Κύπρο, αυτό έχει και μια προσωπική διάσταση. Να θυμίσω ότι είχε γίνει απόπειρα δολοφονίας του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου επί Παπαδόπουλου, για παράδειγμα. Ναι, είχε γίνει προσπάθεια πραξικοπήματος στην Κύπρο πριν από εδώ. Όλα αυτά ξεχαστήκαν. Είχαν αποσύρει μια μεραρχία που είχε κατασταθεί εκεί τις πρώτες μέρες της δικτατορίας. Δηλαδή φαινότανε το πράγμα ότι μας οδηγούν στην Κύπρο. Φαινότανε, δεν ήταν ότι ο Ανίδης ξαφνικά αποφάσισε ότι θα κάνω πραξικόπημα στην Κύπρο. Φαινόταν ότι μας οδηγούν. Ναι, υπήρχε μια προδιαγραμμή αρχής. Έτσι, μας οδηγούσαν στην καταστροφή και ίσως δεν μπορώ να το πω καλά με λόγια, αλλά ήταν μια διάσφαιρα ότι το δικτατορικό καθεστώς θα μας οδηγούσε σε κάποια καταστροφή. Αυτό το είχε επισημάνει νομίζω και ο Σεφέρης σε μια επιστολή που είχε στείλει, που έλεγε ότι στην αρχή φαίνεται εύκολο, αλλά στο τέλος παραμονεύει η καταστροφή. Αυτά τα καθεστώτα έρχονται εύκολα, εγκαθίστανται εύκολα, βγαίνουν τα τάγκ στους δρόμους και εντάξει, αλλά μετά στο τέλος ακολουθεί η καταστροφή. Είχαμε, εγώ προσωπικά, και Σαρό και άλλοι, είχαμε τα δίζωνα προς μια καταστροφή. Τελευταία μου ερώτηση, κύριε καθηγητά. Η καθημερινότητα στην Πάτρα εποχή, ποια ακριβώς είναι? Είναι τόσο ασφυκτικός ο έλεγχος όπως είναι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη? Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Δεν ξέρω αν ήταν τόσο καταπιεστική όσο ήταν στις πόλεις αυτές, γιατί εγώ στην Πάτρα σπούδασα, εδώ ξέρω τι γινότανε. Ναι, ήταν καταπιεστική κατά ανάλογο τρόπο. Δηλαδή ήταν οι άνθρωποι της ασφαλείας έξω από την πολυκατοικία, δηλαδή τα βράδια αν κυκλοφορούς σε πιάνανε και σου κάνανε έλεγχο ταυτοτήτων, ερχόταν στο σπίτι σου και ψάχνανε να βρούνε ποιος ξέρει τι. Και αυτό που θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι είναι ότι στην Πάτρα σφυριλατήθηκε μια συλλογικότητα που οι δεσμοί μείνανε για πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Οργανώσαμε 20-30 χρόνια μετά την μεταπολίτευση, βιβλιοπαρουσιάσεις, ομιλίες σχετικά με τα γεγονότα της εποχής και μείναμε πάρα πολύ με τους παλιούς φίλους, συμφοιτητές, συναγωνιστές, όπως θέλετε πείτε. Υπέροχο. Και ακόμα εξακολουθούμε να βρισκόμαστε. Μόνο έψαμε για βιολογικούς λόγους, όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Δηλαδή βρισκόμαστε κανένα εικοσαριά άτομα. Φτάσαμε να μας συγκεντρωνόμαστε 100-150 πάλι τις μέρες αυτές. Να είστε δυνατοί και να το ξανακάνετε. Να είστε δυνατοί και να το ξανακάνετε. Δυνατοί και να το ξανακάνετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Εμείς ευχαριστούμε. Γιατί ξέρετε, είμαστε και σε ομάδες υψηλού κινδύνου πλέον. Δεν μασάτε εσείς. Δεν μασάτε. Να είστε καλά, κύριε Βεργίδη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Yes, γεια σας. Yes. Και είναι αυτό, βρε εσύ, Δημήτρη, αυτό ότι καμιά φορά μιλάμε για γενιά του Πολυτεχνείου και μας έρχεται στο μυαλό η Δαμανάκη, αλλά είναι δεκάδες οι άνθρωποι, να μην πω εκατοντάδες οι άνθρωποι, που αγωνίστηκαν και δεν εξόφλησαν και δεν βγάλαν γραμμάτια και δεν μιλάν γι' αυτό. Νομίζω με όλη ότι την εντυμότητά τους. Είχε ενδιαφέρον η συζήτηση με τον κύριο Βεργίδη. Εγώ εκείνο το οποίο οφείλω να πω είναι ότι εξ αρχής όταν μιλήσαμε για να κανονίσουμε κατάλαβα ότι είναι ένας άνθρωπος, νομίζω στο είπα και προχθές Λαμπρινή, ένας άνθρωπος ρε παιδί μου μπορεί να σου δώσει άμεσα όχι μόνο την είδηση αλλά μπορεί να δώσει το κλίμα, την εποχή, όλο αυτό που πολλές φορές ξέρεις, το ψάχνουμε μέσα στα βιβλία, μέσα στα ντοκιμαντέρ, αλλά η προσωπική μαρτυρία, η προσωπική δεν μπορεί να υποκατασταθεί από τίποτα. Και γι' αυτό νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερα μεγάλη η τιμή και η χαρά που ήταν μαζί μας σε συνοχή Βεργίδης. Χαρά, πάντα είναι χαρά. Γιατί εσύ βέβαια, εγώ έχω αναμνήσεις, έτσι, ήμουν 10 χρονών. Ναι, ναι. Το συζητούσα μάλιστα έχω πρόσφατα, αναμνήσεις. Γιατί εμένα ο ένας από τους δύο μου παππούδες ήταν οικοδόμος. Και εκείνη την εποχή το να είσαι οικοδόμος δεν ήταν και πάρα πολύ καλό. Για την οικογένειά σου, τώρα. Για εσένα τον ίδιο. Θεωρούνταν κουκουέ αυτομάτως. Ναι, ναι, ναι. Οπότε και από τις προσωπικές μαρτυρίες της γιαγιάς μετά και του πατέρα μου, εκεί άρχισα να καταλαβαίνω τι ακριβώς σήμαινε χούντα, για ποιο λόγο υπήρχε τόσο μεγάλος φόβος, για ποιο λόγο είχαν κλείσει τόσο πολύ τα στόματα και για ποιο λόγο είναι μεγαλειώδες αυτό που συμβαίνει το Νοέμβριο του 1973, στην Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις της χώρας όπως είδαμε την Πάτρα, τη Θεσσαλονίκη και αλλού. Είναι μεγαλειώδες. Και νομίζω θέλω, ότι... γι' αυτό θέλω να πω κάτι, μια μνήμη. Τη λέω τις μέρες και επιμένω να τη λέω αυτές τις μέρες γιατί δείχνει αυτούς που ξεχνάμε και που ήταν δίπλα. Τότε στην Πετρούπολη υπήρχε μόνο ένας γιατρός. Αυτός ήταν ο γιατρός που με ξεγέννησε, ήταν ο παιδίατρός μας, πώς είχαν τότε πολλές ειδικότητες, ήταν ο παθολόγος της περιοχής, ο Καβογιάννης, ο Καμπράκηδες. Λοιπόν, ο Καβογιάννης τις μέρες εκείνες είχε πάρει αράδα, είχε ένα μικρό άσπρο Volkswagen από αυτά που ερχόταν και να μας βλέπει κτλ. Όλα τα σπίτια και μάζευε φάρμακα. Όταν ήρθε στο σπίτι μας, ήταν η πρώτη φορά που είδα το γιατρό μας να κλαίει. Ήρθε να πάρει ό,τι φάρμακα είχαμε να τα πάει στα παιδιά. Αυτό έκανε εκείνες τις μέρες. Και να λέει στη μαμά μου, σκοτώνουν τα παιδιά, θα κάνουμε, σκοτώνουν τα παιδιά μας, κλαίγοντας. Αυτή είναι η πρώτη μου μνήμη και αντίληψη για το τι ήταν το Πολυτεχνείο. Και θέλω να πω, η αίσθηση ήταν του παιδιού. Του παιδιού που βλέπει έναν άνθρωπο που αγαπάει και που σέβεται, να κλαίει για αυτά τα παιδιά. Υπάρχουν λοιπόν και αυτοί οι άνθρωποι που δεν είναι αισθητές του Πολυτεχνείου όπως ήταν ο άνθρωπος που μας μίλησε μόλις. Αλλά είναι οι αγωνιστές του Πολυτεχνείου με τη λαϊκή έννοια. Που μπορεί να μην τους πέτυχαν σφαίρες και μπορεί να μην τους μάθαμε ποτέ, αλλά ήταν δίπλα στα παιδιά. Ήταν κομμάτι αυτού του αγώνα. Και έτσι θέλω να αισθάνομαι ότι ήταν ένα μεγάλο κομμάτι του λαού. Παρά το φόβο της Χούντας, πάλι είχαν υποστεί. Βέβαια, μιλάω για μια περιοχή αριστερή. Η Πετρούπολη είναι γνωστό, δεν είναι κάτι που. Αλλά δείχνει και πώς οι άνθρωποι σε αυτά τα καλέσματα δεν μένανε. Ανενεργοί, δεν μένανε κλεισμένοι στα σπίτια τους. Και αυτό νομίζω είναι και το σημαντικό που μπορούμε τρόσκουλα, να... Τρόσκουλα, όχι, όχι, νερό, νερό. Που μπορούμε να το έχουμε Άγιο Φυλακτό και για σήμερα. Σήμερα λοιπόν γιορτάζουμε, όπως είπαμε. Ρωτούν για την πορεία. Θα πας. Παιδιά, είναι ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Προσωπικά... Θέλεις να πας. Ναι. Οκ, okay, εγώ θα πάω και το πρώτο τηλέφωνο που θα έχω να πάρω μα με συλλάβουν είσαι εσύ, να ξέρεις, κανόνισε. Μην είμαστε στο ίδιο, στο ίδιο κελί, είναι το θέμα. Το κελί 33 κουλάλι, μας βλέπω και εσύ. Λοιπόν, πραγματικά, νομίζω, δεν ξέρω για εσάς, εγώ την απόλαυσα και τη σημερινή εκπομπή, μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Υπό δύσκολες συνθήκες. Αυτό θαυμάζεται. Όχι, όχι. Λέω και για τους δύο. Λέω και για τους δύο. Δεν είπα μόνο για μένα. Μου άρεσε η εκπομπή που βγάλαμε. Ήμασταν πέντε άνθρωποι μας εδώ πέρα. Εγώ, εσύ, ο Μπάκος, ο φίλος ο Λεωνίδας ο Μοίρας, ο κ. Βεργίδης. Ήμασταν πέντε στον αέρα και όλοι εσείς στο chat της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Μας κρατάτε πολύ ωραία παρέα. Ελπίζουμε κι εμείς έστω και λίγο να ανταποδίδουμε αυτή την συντροφιά. Πριν κλείσουμε να πούμε ότι είχαμε μαζί άλλη μια φορά τις εκδόσεις Τόπος και να υπενθυμίσουμε ξανά και την προσφορούλα, γιατί ξαναλέμε βιβλία και Λαμπρινή Θωμά είναι ο μόνος τρόπος για να παλευτεί και αυτή η καρδιά. Και σεξ, παιδί μου. Και σεξ. Εντάξει, αυτά. Ο καθένας όπως τη βρίσκει. Όπως τη βρίσκει, όπως τη βρίσκει. Όπως τη βρίσκει. Γιατί δεν είσαι, τι. Θα με αφήσεις να πω για το χορηγό ή αυτή τη στιγμή θα βάλεις το σεξ πάνω από το... Εγώ δεν είμαι κομματικός τέλεχος κανένας, εγώ είμαι αυτούσιος και εδώς. Λοιπόν, έχουμε 50% λοιπόν σε όλους τους τίτλους του Διονύση Χαριτόπουλου, αλλά και στα βιβλία του Μίτσελ, τα κοκκάλινα ρολόγια και τα χίλια φθινόπωρα του Γιάκομπ Ντεζούτ. Επίσης στο site των εκδόσεων Topos, το toposbooks.gr, μπορείτε να βρείτε πολύ καλές προσφορές και στα λογοτεχνικά βιβλία. Σας αγαπάμε πάρα πολύ, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ανανεώνουμε ραντεβού με την κυρία Λαμπρινή αύριο. Σωστά, για να μην παραπονιέσω, δεν τα λέω. Ναι, ναι, είδες, μαθαίνεις σιγά, μπράβο τα γόρια. Μαθαίνω. Εδώ μετά, αύριο έχω εκπομπή. Τετάρτη τρώμε παρέα ξύλο, ωραία. Έτσι. Έχουμε πρόγραμμα γενικά. Ακροατή μου, έχουμε πρόγραμμα. Εντάξει, θα τα φτιάξουμε όλα.